رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درم پارا سورة عمران کی دیو کم اتی آیم آیات مبارکن آزم نوے درستے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَوْ نِذِ مُنَاسِبْ دَفَارَ دِيَوْ بَشَرَوْ بَنِ آدَمْ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ دَا چِ وَرْكِيَ اللَّغْتَ كِتَابَ وَالْحُكْمَ حُكَمْنَ مُرَاسِدِ الْفَحْمُ لِلشَّرِيعَةِ پُوحَدَ شَرِيَتْ نو حکم پمانا د حکمت دے والنبوتا او پیغمبری ورتور کی ثم یقول للناس او بیا وایغ خلق تا کونو شیع عباد اللی عبادت کون کی ما تمن دون اللہ ما سوا دا اللہ نام ولكن كونوا لكن دا پیغمبران علیہم السلام فرمائی كونوا شیء ربانین اللہ والا اس دا اللہ والا جوڑے دو نساب سرے بما کنتم تعلمون الكتاب پدی سبب چی امیشہ بتاسو خلقو لتعلیم ورکوئی دا اللہ دے کتاب و بما کنتم تدرسون او پدی سبب چی تاسو امیشہ بدا کتاب للیب آیات مبارکہ تفسیر خازن کی وئی معالم التنزیل کی وئی ویداد نجران د نسوارا او پرت کې الٰه العالمین را لېګلې همیشه کفار په پیغمبرانو او نیکانو درو جوړي نسوارا او د نجران ویډیو ان عیسی علیه السلام امرهم ان یتخذوه ربا ویمونگت عیسیٰ علیہ السلام ویلی دی چی ما اونسی پر افسرا لامونگ چی وائیو اغا الہ دے مددگار دے و معبود و حاجت روا دے العیاض باللہ دا سراتی ویلیو ندایات دا غی پرت کی اللہ را لے گلے چی شان دا نبی دا ندے چی اغا دے خلقو تدا سی خبر کئی شان د پیغمبر دا سے نه دی چې هغه دې دا سے خبرې کوي الله ور سره زمره احسانو کو کتاب ور کو حکم فهم د شریعت ور کو او الله ور سره نبوت ور کو بیا د خلق لوی چې راشي مال عبادت کوي ما ته رکو سجده کوي زما په نوم نظر منخت ور کوي ما غیبان حاجتونو کرا بلی زکدی ٹھولو تا عبادت وئی لیکن پیغمبران وائی شی ربانین اللہ والا ربانیین چاہتا وئی نو مفسرین وئی ربانیون واحد دی راضی ربانیون منصوب دی ربتا او ربانی ها غالم توی رب الناس بشغار العلم قبل کباره ویده خلق الاول اغوار وار علمون خید لویون مخکی ذکر دی که سانتی آئی که اول لیچا لغت غطو خیلو بیا اول اغوار وار خیلو خبر دی الٹکا او دین کې اسانتیا را او پیغمبران د الله د دین تابع وي بعض اهل علم لیکلي چې دا ربانیون اصل کې رب ربیون نو الف لام او نون په مبالغې د فار داخل کو لکا لحیانیون او جمانیون رقبانیون لفصنگ رازی امام مبرد وین الربانیون دا ارباب العلم توی واحد ربان رازی ویدا دذی قول نما خوز دے ربه یا ربه فهو ربانون اذا دبره واصلحه سوق چې د چا تدبیر او اصلاح کوي نو ربانیون ورته کوي یدبرون امور الناس ويصلحونها د خلقو د کارونو تدبیر به کولو او دغه اصلاح به کولا او دا لفونون دا مبالغی دا پارده لکوی ریان عطشان بیورت یاد نسبت پی وسکا اے پیغمبران علیہم السلام ویکونو ربانینا شیع اللہ والا زمون پختانه مسلمانانو موی فلانه ډیر الله والا دی دا څه وای کنا افلانه خزر ډیر الله والا دا اے دا الله والا د جوړې دو نصاب سره پکم نصاب او اعمال بسره چلیږي چې دې بدی مرتبه تورسی وی چې الله والا بته جوړ شي وګوره دوه خبرې کوي بما كنتم تعلمون الكتاب پدې سبب چې همیشه به خلق لدا الله دې کتاب تعلیم ورکوي فعل ناقص په فعل مضارع داخل کو د دوام او استمرار د پاره قران با همیشه ہے آسماني کتاب با همیشه ہے د دې په لغت باندې آبای کچا تش پر رمضان کی ترجمه او کا او بیا تر بل رمضان صبر کئ ند نصاب در ربانیون پورا نکو لکه دوا میو نکو کپوی پینش وای یاره بس رمضان کی ترجمه او کا ابس بعد خلق رمضان کی قران وای ابے بس بن کی بل رمضان لے راخلی وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ او پدې سبب چې دا کتاب به همیشه لولي دراسه تکرار تا وای الدراسه تو التکرار عرب وای درسل کتاب اکررره مکرر ولستو یو ځل به ختمه بیا به شروع کې ادا سلسله به تر مرګ پورې جاری وي ا چاله صاحب په جندو دا الله والا او ماشاءالله ټول دا وای تاسو ټول وای شي الله والا جوړ شو دا دوه خبرې دي او که سره وي الله والا جوړېګم اپغان کې تصویر از وندې کړي یا چرس چلی په خی یا نور کارونه کوي نو بل څه شیبه تی جوړ شي خو الله والا تن جوړېږي دا الله والا د جوړېدو نصاب دې قران بخه قران بللی اگر اولی سڑی زدکی نزدکولو نپس خی خو تعلمون الكتاب مخک کو زکا دخولو مرتبہ دزدکولو نوچتا داب د دې الفاظ به خلق لخه د دې قرات او تجوید بخه د دې معنا او تفسیر بخه او دې کې بدا ير ازرکی چې چرتا اخوا دې خوان شي د سلف د اقوالنا او د صحیح معنا نا یتک خیخ په کې تحریف کې نبیا خو بل بل لاړه د الله والا فزیدر نه يهود غنتی خوې در کراغه تحریب بنکه دارنګ خپل خواهشات خپل اغراض دنیوی وب پدې کې ور دن نه کینا وګوره تا د الله والا نصاب دې امونګه کړه نه کړه سوق مرشي په سړو او خزو کې و یاله داړه الله والا او هغه چې پیدا شوه دې نو تر مرګ چرته قران را غسل نه نه چا پس د کړه لیدلې او نه په خول باندې لیدلې نو دا صحیح وای که غلط وای تاسو جواب الله والا نصاب دا دې ولا یامرکم حکم نکای تاسو ته پیغمبران علیهم السلام حکم نکای تاسو ته پیغمبران علیهم السلام ان تتخذوا الملائکه چونی سی تاسو ملائک والنبین ارباب او پیغمبران خدایان ایامرکم بالکفر ایا حکم کای تاسو ته کفر بعد اذ انتم مسلمون پس د دینا چې یو شوی تاسو مسلمانان دغره د الله والا د جوړېدو نصاب ذکر کو بل یو خبره مونږ له اهم مخلقه اغه د خیر کتاب له ور په لند الفاظ کې درته وي چې پیغمبران دنیا ته ټول د صد پار راغني خلق له ویلی دا کتاب آسمانی او خی او دا اول لای زکه دا غدیت نکنه نور خو چا کیسای کہانی تاویلی ماویلی شي جوړکړي اخو د خېټه د خواهش خبرې دي ناغه چې وې اوم په ګناهګاری کې او کچا در نزدک کې داغه دې بیړه غر کا هر نبی ویلی آسمانی دین خلق تو خی او آسمانی دین بار بار اول لای بار بار اولولئی دغه شانیات سور انبیاء کم رازی یو کم درشم اے چاچی ہوئی چیز الہ موزم عبادت کوئی علاوی دا سی کسل خزد جہنم سزا ورکوم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کاغه وخت چې غسیوا الله کلک او مضبوطه وعده د ټولو انبیاء علیهم السلام نا لما آتیتکم خامخا چې درم کو تاسو ته اے زما پیغمبرانو علیهم السلام من کتاب ان کتابنا وحکمت او د علم او په ثم جاءكم رسول اب یاراغ تاسو تزم آخرن رسول علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین مصدق تصدیق کونکو لما دہا کتاب و دن معکم چتاسو سرنے نو اے زما ٹولو پیغمبرانو او اے زما ٹولو دے پیغمبرانو امتنو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ خَامَخَا ایمان بساتی پدی اخیرنی پیغمبر وَلَتَنْصُرُنَّهُ او خَامَخَا مَدَتَوْ نُصْرَتْ بِكَوَئِ رسول اللہ علیہ السلام دے شان تاو گو رئی لا راغلے نرے و جکم پیغمبر با دنیا تا راغے نو الله وې زمو پیغمبر تم وعده وکاو دی قوم نلی موالا که زما د نبی خیر الزمان مدم و منتن ایمان بمراړی او دا غیمد تو نصرت بکوی اے لاراغلی نیدی او ټوله دنیا تی خبر دا چې خاتم النبیین او رحمت للعالمین علیہ السلام با دنیا ترازی لاراغلی نیدی خو ټوله دنیا هر پیغمبر او امتیان تی خبر دی قال رب العالمین فرمایلیو أأقررتم آيات سو إقراركم وأخذتم أخذ ذلك بمعنى قبول له وأخذتم قبولك تاسو على ذلكم فدي إسري وعد زما قالوا نذتول پیغمبران عليهم السلام فرمائلوا أقررنا مونگ ٹولو اقرارو کو قال رب العالمین فرمائلیو فاشہدو گواہان شئی وانا معاکم من الشاہدین او زمیم تاسو سرد گواہانونا تاسم گواہ شئی او زم گواہیم دعوا دیتی کل آغستی وا نو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وما بعث اللہ نبی من الانبیاء الا خذ علیہ المیثاق یو پیغمبر د پیغمبرانو نه الله را لګلنو مگر دا کله کوا دیتی اغستوا لئن بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال محمد رسول اللہ علیہ السلام رولی ګلو وهو حي او حال داده چې دا پیغمبر ژوند دی او لا يؤمنن به وينصرنا خامخ ایمان به فراډي او مدد به کوي او ورته حکم کړو چې دا وعده دې د امتنم واخلا دا وعده دې د امتنم واخلا نگر د خاتم الانبیاء صلوات الله و سلامه علیه دائما الى یوم الدین سمر الویشان دے زکا دا امام اعظم د ټولو پیغمبرانو امام بیت المقدس کې ټولو ته امامت وکام اپرز د قیامت به صاحب اللواوی جنډه پلا سکی او مقام محمود بالا ورکئی مقام محمود با اللہ ورکی دمر الویشان دے زمونگ دے پیغمبر علیہ السلام فمن تولا ہر غسوب چوا اوڑی دو فمن تولا سوب چوا اوڑی دو بعد ذالک پزد دینا فاولائک هم الفاسقون نو دغ خلکم دوی کامل او مکمل نافرمان دی اور آیات تا سوچ کوئی علماء لکلی المشهور عدم دخول الانبیاء علیہم الصلاة والسلام فی حکم هذه الشرطیہ اے پدی شرط کی پیغمبران علیہم السلام داخل ندی ذکر پیغمبر دوا دینا اوڑینا او انبیاء اغید فسق و فجور نہ پاکی یو توجیه آیات کې دا دا سوک پا دی پوشوئے دی شرط کې پیغمبران داخل ندی ابازی وی داخل دی دی عموم کی اغیم داخل دی خدا د قبیلی د دین دا لکه الہ العالمین سورہ زمر کی خپل خیری پیغمبر تا وی لئن اشركت لا يحبطن عملك بالفرض وتقدير العياذ بالله کچر شرک دیو کو نو عمل بد تباشی نو دا دې قبیلې نه د نویم پکې داخل شول په عموم کې خدا د قبیلی د دغه آیات نه نه ځان سره آیات لري کې د سوره زمر 15 شپیتم نمبر اف غیر دین الله یبغون آیا بغیر د دین د الله نه چې هغه قران او سنت او آسماني دین دی یبغون دی بل دین لټوي وله اسلم او دی الله د پاره ثابتار دی من فی السماوات هر غسوک چې په اسمانونو کې دی ول ارض او پزمکه کې تو او ان ځنی ثابتار دی په خوشالۍ وکرهن او ځنی مجبورن او پنا خوشی و الیه یرجعون او دی اللہ لبدی واپس کریشی گورا آیات برس سم رازی بار بار نزان دیدے کی پمانا پوئی کئی اگر شتا سو کوشش نکوئی چھے نوے اوزوڑو گورائی گورا زنی مخلوق اللہ لتابید توعن پا خوش آلائی او زنی وکرهن پنا خوشی دې کې د اهل علم مختلف اقوال دي حسن بصری رحم الله وای اسلم اهل السماوات توعا طول اسمانونو والا اسلام روړې ولالته بشوي په خوشالۍ واسلم من فی الارض بعضهم توعا وبعضهم كرها خوفا من السيف والسبي ازمکی والو چا په خوشالۍ اسلام روړې لکه مسلمانان اباځي په ناخوشي اې د توري دې يرې نه کلمه ویلې او د قید دې يرې نه کلمه ویلې دا اولنې قول دې دا سیزان په فوی کې ژوندې شي بای ما که جنت ته پوسو کو نو بیا به وای بای زم قول دا دې دا دې امام مجاهد رحم الله قول دې وای تو عن مؤمن یادای او کرهن کافر یادای کافر که په خوشی باندې تابع نه نه خو په نا خوشی نه دلیل په د سوره رعد آیات دې پنلسم نمبر وګورئ سوره رعد یار لسم فارکه راضی او آیات مبارک وګورئ داغي پنلسم نمبر چې د کرهن په معنا باندې پوښی او آیات کې سجده ده نو سجده بم بیا کوي وللله يسجد من في السماوات والارض خاص د الله د پاره يسجد تابدار دي من ناغ مخلوقات في السماوات چې اسمانونو کې دي دې کې يسجدو په معنا د يخضعو او د ينقادو دي خاص الله له سجده کوي هغه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي اچنه عوامو سجده ته جوړه کوي په خو باندې عوامو یې لیدل تل قدر مې وکاتو وای څنګه وای بس یو پړه کوشو اچ را پاسې د وای ټولې ونی پزمکه پرتی وی اوای په سجده دا ونی سجده کوي خو لکه زما او ستاسو اندې پزمکه نه لګي او لیل تل قدر یو پړه نه دی دا خود انور د پری وتو نه د سبا را خطو پوری دی دې کې اسجدو په معنا د یخدعو او د انقادو دې خاص الله را عاجزي کوي او تابعدار دي من فسماوات هر اسو چې پاسمانونو کړي ول ارض او پزمکه کې تو او ان زنه په خوشالۍ وکرهن او زنه په نا خوشي اے مؤمن په خپل خوشالۍ ګوره سجده کوي کافر که په خوشحالی سجده نه کوي هو ظلالهم بالغدو والآصال د دې سوري سجده کوي الله ته سحر او مازیګر وظلالهم بالغدو والآصال او سجده کوي د دې سوري الله ته سحر او مازیګر نو یو ګره تابعداري دا وسوک پوښ وي په دې دویم قول باندې انقدو کې زه هم چې سجده وکړم خو وای خو هم کنه یا نه یریږي یا به نقدو کې مزګه او کوي شیطان جاړي ها بھائی ټولو په جڑا کو ها خوشالي هغه په جڑا کنا ټولو شیطان تړو شو حدیث د مسلم شریف کې راغلی وای کلم مسلمان آیات د سجدی ولولي او د سجدو کې نو شیطان دونه کیو جاړي وای وای وای وای تباو برباد شم بنی آدم ته د سجدی حکم شنو د سجدو کدل به جنت وی او مال حکم شویو نماین کار کړو نو مال به اوروي الله دې مونږ ټول لپاره یو سجدي سوکي جنت تیرا کله څنګه دا وی پیغمبر دای خبر مونږ ترا رسول دا دویم قول پتو او انو کرهن کې دارې دریم قول دا دې چې دا یوم المیثاق ذکر کړي دوادی غرض لکه سوره اعراف کې براشي الله د آدم علیه السلام د شان د بچی رويشل اټولونه اقرار واغس ولستو بربکم قالو بلا سلورم قول د امام قتاده وی رحمه الله وی ګور مؤمن اسلام روړ په خوشاله نزلې فائدہ ورکا دا کافر به میمان روڑی خو زن کدن کې او چې عذاب یې وکړو خدا غ وخت کې بدله فائدہ ورنکې تا در سیم کول شو بای سلورم د امام قتاده قول له ای مؤمن خپه خوشاله ایمان راړو نو دله به فائدہ ورکی ا کافر به پنا خوشی راړي خود له به فائدہ ورنکې زن کدن کې دې معنا تایید ځان سرولي کوي سوره غافر سوره مؤمن کې پنځم اتیام نمبر آیات ده فلم یکو ينفعهم ایمانهم لما راوا باسنا دې کافر او ته د ایمان فائدہ نو ور کړی کله چې زموږ عذاب وکړو فرعون یو لو یو اگدد ایمان کلمه په سمندر کې ویلوا ویلوا آمنتو سورہ یونس کرا دی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین اللہ وی الان وقد عصویتا من قبلو یو پیزم قول داده داده امام شعبی رحمه اللہ دے وی مومن خوب خوش علی اللہ لتابے ہے لکا پتا زد چازور خونو الحمدللہ تونو خوب خوش علی روجہ نیولے اخبی خوش علی ہے کنا داده مزمو کو او خوب خوش علی ہے دا مشرکان چی با مجبور شل نبیاب دا اللہ تابداری کولا لکه تاسو له اصول کثیر دي فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مشرکان چې کشتو کې بسوار شلو کشتای بچو په مخکا نو یو الله ورا بللو او خپل بلنه عبادت به ورته خاص کولو یو بل قول ابن خج نمبر یې سم شو بای ها وې تو انا غکست چې دې په اسلام کې پیدا شو شکر وباسي د سغم او ټکرونه به غم د مسلمان په کور کې پیدا شوې او کاره ناغه سوق دي چې اسلام ته مجبور کړی شي اے پکېت کې مسلمانانو راوصل د مسلمانانو اخلاق له چو قتل ناغي اسلام راړو اسلام ګره د خو اخلاق نوم نه دیو جن حدیث کی راغلی د متفقن علی حدیث دی وای عجب ربک من قوم یقادون للجنه فی السلاسل ستارب کما الیکو بشانه تعجب کی دا قومنا چې غی جنت ته زنجیرونو کی راوسته شوند دړو خو په زور راوسته وای قید کافرو کی jihad کی کیزی شو او اتکړو کی تړل راوسته اغه چې د اسلام او د مسلمانانو د اخلاق او توکتل نو مسلمان شو اے کافر سره به اخلاق چلے نن مونږ مسلمان سره نه چلو نو کافر سره به سوچ چلو بای بدر کې قیدیان نبی رسول الله په صحابه تقسیم کړ جداد نوم نه تخدی او د خوراک څخه کور کوي روی دی قیدیانو به قتل چې صحابه بناره تی رول او دی له به ورکو ای دا څنګه قوم دی مو خود د دې د وجلو په سراغ دیو د دې وجلو په سراغ دی ا دې خو خپل ناره سرې مولا خو چې پرې نه سليمان راړ ایمان راړو دغه د اسلام غ اخلاقو مخکې تاسو یو تاریخی خبره ده د مخکې طالبانو په دور کې چې کله روس لاړ او ایت حکومت ملاو شو ناغی یو کافر زنانه نیولې وا نو دا هغه مسلمانانو د اخلاق او ناغ دمر متاثر شو چې ایمان راړو هاوی بس رال حمال شاکا قتل را لنه وی گاډی لو خجا ابیا ما قتل جدی نارې تیرې خدامای خ عزت احترام کولو لکه څنګه مور لور ته سو ګوري ما ته دا سي قتل ناغه دي اخلاق له چوکتا نو اجل نه سيو کلمه وې کلمه وې نو دا د اسلام هغه اخلاق دي چې په خو اخلاق او اسلام په لاويږي پخو اخلاق و اسلام پیلاویگی بعض علماء دا ملی تو عمدی توی اے نظر دیو کپا دلو د قرآن و سنت کنو ایمان دیرارو انصاف دی درکی چیر دا خو صحیح خبر دا او دلیلم دی پی نو از عبادت مستحق و اللہ دی نو اونا گٹا بچا لسور کی اب بابا اولی چی شہید دی دے بچا لسور کی اتوو عن بن نظر فی الادلہ ادلہ او تدیو کتلو تاکہ انصاف دے او کرہن دے توئی دے توری دلان دے چشوی نو کلیم دیووی او عذاب دیو کتو نو کلیم دیووی لکہ بنی اسرائیلو دی پلو گرے وی منوی خو غر پی دا پاسا کوئی تور ویرا غرزو بے در بانے دیتا دا مجبوری منلوی او فرعون اومن لا خود غر کې دو په وخت کې دغه تابعداري فائدہ بیان ور کوي ویلیه یرجعون او ذی الله لوذی واپس کړي شي قل آمنا بالله اے قران ملغلری پیری رسول الله علیه السلام ته نور پیغمبرانو علیه السلام ته فرمایلی چې زما په اخیری پیغمبر به ایمان راوړی اوس خپل حبیب ته وي تاسو به په ټول ایمان راړی هر نبی به په بل نبی ایمان راوړي او ګر کې اوسړی وای چې خپل پیغمبر منم او نور نه منم دا به سوچ کافر وي ټول به منی کې اوسړی وای چې خپل کتاب منم خو نور آسماني کتابونه نه منم بیا م کافر نه ټول به منی خو ور سره دا یو خبره ده چې تورات منم انجیل او زبور شریف منم خدا مخله قران چې پرود دی او داراغنه له هغه ټول منسوخ کړی دي نو پاره عمل نشکوله په منسوخ شی باندې عمل کول حرامي کته سره سو کوی چې یو کس یې زماړو غواړي چې بیت المقدس ته مې دوه رکعات وکړي نو په دې دوه رکعات دې مجرم او ګناهګار شو ځکه منسوخ شی باندې عمل سی اغه حرام وی قل فرمایا آمنا بالله ایمان روڑ دے مونږ په الله و ما انزل علینا او په هغه دین چې را لېږل شوی دی په مونږ کو قران دی او کو سنت دی و ما انزل علی ابراهیم او په هغه دین چې را لېږل شوی په ابراهیم علیه السلام او په اسماعیل علیه السلام او په اسحاق او یعقوب علیه السلام والاسبات یودا غی پاولاد پاولاد دی یعقوب علیہ السلام و ما اوتی موسی و عیسی او پاغ دین زمونږ ایمان دې څور کړه شو موسی او عیسی علیہ السلام تا و النبیون او نور پیغمبرانو تمر ربهم د طرف د رب دا غوینا لا نفرق من بلتن کو تفریق نکو په ایمان روړو کې بین احد منهم فما بین دی یو کد دی پیغمبران علیہم السلام نام ونحن له مسلمون او منگ یوزی اللہ لتابدار ومن یبتغ غیر الاسلام دینا چاچو لٹولو بغیر دی اسلام نیو بالدن پا یہودیت روانے پا نصرانیت روانے فرسم او بدعت روانه فلن يقبل منهم هرگز بدا قبول نکلی شي ددنا وهو او ده فی الاخرت پاخرت کی من الخاسرین دتاوانیان نبی ادي آیات ته د پستر ګورې هر آیات دا غره د الله دین دی او د دین یو اصول او قواعد دی الله اخیرنه دین اسلام قران او سنت ګرځولې اوس یو سړی دی يهوديت پسیږي نصرانيت پسیږي نو دا د اسلام نه غیر دي کنه دي او یو سړی د رسم رواج او بدعت پسیږي دا د قران نه غیر دي کنه دي الله وای هرگز بد زنه د عقبل نشي حدیث د متفق علیه کی راغنی دی رسول الله علیه السلام فرمای من عمل عملا چاچ ملک یومل لیس علیه امرنا فهو رد او زمونږ اجازت نو د عمل مردود دی نګور الله مو نه قبلیږي پیغمبر علیه السلام مو نه قبلیږي اوس یو سره رسم او رواج کوي زه د کلی مليان روغړی او یاره د مړي درېمه واصل وختي او کال ما وی چې دای دعا وکي چې الله قبول کړي ها بھائی الله وې نه قبولو رسول الله وې نه قبليږي زما طریقه نه لا نو کدا ټول دنیا وې چې قبول کړي ها بھائی لکه د ټول دنیا مليان دی روا غسل چې دعا وکي چې اخره جمعه کې به مونږ قضا عمرې کو چې دا الله قبول کړي دا به قبول شي اسی ټول لګیا دی الله وینه قبل او ما رسول الله علیه السلام وینه قبل نه قبلیږي او یو شیشتا او یو کلیږي او بډاو نو جملا باندې کار نه تړلا پس وجه چیرې دا کیږي نه یا په ګډه نقصانات دي بل لګي هغه به چیرې دا خو زنه شم کوله او وی به فلانی بابا لاله شي دا نکاح ولا غتړي یا مولا نشي تړلې وای بس اغله چې بلال دې خو مټي ايو وای بس مبارک مو شه یا به تقسیم کلوې دې کا او شو په برې دې نو یو غو د بابا غتړل دی بای دادا سی دی و یو سره غلو د ځان سره په پارٹی بوت ل پر دې پټي او باغ لا چیر سبه او خور لا مشر بولې وی دعا ولوګي چې الله خیرات قبول کړي په برې دې بیا به سي ورته زیو زیل لارو ما غرزم لارو منو ال تا یو علیم و اللہ دی خساتی ناغر علوی دل تا سغلدی و یو مشن دی و یو مخی تبلیغ کی وقت لگو لیو خو بگڑاو شوی نو ای ساری چی غلال اوزی و ای طولو لوی صورت یاسینو وایی او دل ایدل نو ایدل ڈاکی نمخ کی بطولو صورت یاسینو وایی و یو ای چی بزی طولو علاقی ور چف کوي د طولو خلکو لاس خلاص ټول خلکو لاس خلاص دي چې کولې چې وزمو په صورت یاسین وي ندلته الله وې نه قبلم چې زما د پیغمبر طریقه نه دا دین د اسلام نه دی د دې فلانې صاحب بزرګ راغخته عرض دې چې هغه دعا وکي چې دا الله قبول کړي الله وې نه قبولو رسول الله عليه السلام وې نه قبليږي كيف يهدي الله قوما سرنګ هدايت وو کی الله قوم تا کفروا بعد ایمانهم چې کفر اختیار کړل پس ایمان دا غوینا وشهدوا او گواہی کړي ان الرسول حق چې بشک رسول الله عليه السلام حق دې وجاءهم البينات او راغلی و غیتا اخکار دلائل عددی باوجود کفر اختیار کو نو اللہ بدوی لسنگ ہدایتو کی واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا دلتم گراغ سوال دیدا سے آیات سور بقرکم تیرو چریر ظالمان دی توبی ویستی او مسلمانان شل او په هدایت شل نو الله لا یهد القوم الظالمین سمانا لا نو معنا داوا لا یهدیهم الله ما داموا مقیمین علی کفرهم و ظلمهم الله ورته هدایت نه کوي تر څو چې همیشه د قائم دایمي په خپل کفر او په ظلم باندې او اسلام ته اډو متوجي کیږي نه افاما اذا اسلموا وتابوا فقد وفقهم الله لذلك او چې کله ګور اسلام راډو توبه وست الله ول توفیق ورکو کافر چې په خپل کفر قائم او دائم دي ظالم پخپل ظلم قائم او دائم نه نو الله ورته هدایت نه کوي خو چې توبه ویستاو متوجی شون الله ورته هدایت کو اولائک جزاؤهم د خلق سزا د دوی ان علیهم لعنت الله دا چې بشک پدوی به لعنت د الله والملائکه د ملائکو والناس اجمعین او د خلق ټول خالدین فیها امیشہ ویدئی پدی لانت کی لا یخفف عنهم العذاب سپک با نکڑیشی دزوین عذاب ولا هم ينظرون او نبدوی تا انتظار اکڑیشی محلت بور نکڑیشی ندیم گن مان آگانی سور بقرہ کی تیری لگ لگ مخیال کے رازی کنا ننچانوے سبق کترے ماشاءاللہ وردہ شان وسم پګې دې نور تاسو خو ادا پورا کام دی دای خو بیا موږ گزارو کوګر الله سي عزت کو نو د ينظرون مونږ ډېر معناګانې کړې وي سورې بقره کې دا سورې بقره باندې وخت ذکر لګي چې دا د ټول قران د پاره بنیاد دی یو لوی سورت دی اکثر پکې دا شیخ مسائل راشي چې هغه بار بار قران کې مکرریږي نو یو ځل سړی ذکرې إلا الذين مغرا كسان تابو چتو به وستا من بعد ذلك فسدينا واصلحوا فلم ندرسكو فان الله غفور رحيم بيشك الله ډېر بخون کيو مهربان دي ان الذين بيشك كسان كفروا چې کفر اختيار کړي بعد ایمانهم پس ایمان دا غینا ثم ازدادو کفرن او بے نورم زیاد کڑے دے کفر اگر پا کفر کم درجات تی لکا اسلام کی درجی ری بعضی مسلمان دے نو دا غد پاس خدے نو دا غد پاس بل دے اسلام کم مسلمانی کم درجات دی نو پا کفر کم درجات دی کفر کی درجات دی بے نورم زیاد کو کفر لن تقبل توبتهم هرگز قبول بنکڑیشی توبت دوی اور آیات کے اشکال لے یو سڑے مسئلہ خود شریعت دا سیدہ العیاذ باللہ کی او سڑے سل پیرے کافر شو زر پیرې کافر شو خو چې دې بیام توبه او باسي صحیح نو توبه قبول منظور الله دا الله دې خپل دین دې دل تویلن تقبل توبتهم اشکال باندې څوک پوښوي بھائی ها تاسو پکې وته وای نو بھائی تاسو پوښوي د دې په لاره نو د دې یو څو جوابونه علما وکړي دي یو دادا توبه ذکر نه قبلېږي بعض یې سړی مرتد شو نو په خله وی زما دې توبه چې د ددا د ارتداد حال پټ شي کفر پزړه کې ده دا قول ابن عباس رضی الله عنهما ده څوک به پوښوي بھائی مرتد شویو پجب لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی خورلو کې کفر پټ ده چراشا کته مرتد کیږي خدای دې قتل ا دې میراث نه هر څه ختمیږي دا یو وجوا او دا قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہما امام ابو العالیه چې مشهور صحابی دی وی وی انهم قوم تابوا من الذنوب فی الشرك ولم يتوبوا من الشرك دا غ خلق دی کافر دی کافر نور گناهونه کوي د گناهونو نه توبه وستا خو شرک نه توبه نو باسي زکا فرمائی لن تقبل توبتهم سوک نیم امام ابو العالیه پا قول پوشو بائی درم قول دارے لن تقبل توبتهم حین یحضرهم الموت ددی توبه با قبول نشی چی مرگ ور تا حاضر شده سم زنکتن شورو دے دے وی زماد توبه ای دا وخت د توبې نه ده که مسلمان د ګناهونو نه توبه وباسي او که کافر د کفر نه توبه وباسي دې په مزن کدن کې توبه وباسي سو خبرې شوې سو قولونه شول سلورم دا امام مجاهد قول له لن تقبل توبتهم بعد الموت اذا ماتوا على الكفر د دې توبه بارګز قبول نشي د مرګ نه پس د اوس په خبر کې توبه او باسي په آخرت کې توبه او باسي و اولائک هم الضالون او دغه خلق هم ذی کامل او مکمل گمراهان دي ان الذين بشکا کسان کفروا چ کافر دي وما تو مړشوي دي وهم کفارون او حال دا د چې غې کافرو فلن يقبل ارجس قبول بنکريش من احدهم دي او د زوینا ملء الارض په مقدار د ډکوالي د زمکي ذهبا سرزر یو کافر مشرک دا ټول ازمک د سرزر ډککا اده په فدیه کې دا ور کوي په دې بخلاص نشي ولا افتدا به اگر ک فدیه کې ور کې دی دا اولائک لهم عذاب علیم دا خلق دې دوی د پاره عذاب دې دردناک و ما لهم من ناصرین نبې دې له سوکم دازیان چې الله دا عذاب نو اخلاص کی لن تنالوا البر هرگز نشئ رسیدے تاسو حقیقت د نیکی تا بر نہ مراد حقیقت البر نے یا بر نہ مراد دې کې ثواب د بر نے هرگز نشئ رسیدے بدلی او ثواب د نیکی ته چې جنت دې یا بر نہ مراد دې دې کې اغبر کامل لے هرگز نشئ رسیدے پنی کئی کې د کمال مرتبه تا حتا تنفقو ترضی چې لګوي مما تحبون د هغه مال نچ تاسو ور سره مین ساتي. دا تمام مسلمانانو نارینه او زنانو ته وي کته جنت غواړي او پنې کوي کې د کمال مرتبه غواړي نو چې کوم شي سره دی مینا دا چې دا د الله په نوم ورکي علبت کمال تقوا او نیکی ترسیږي. دا آیات چې نازل شو د دې اول خطاب صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره ده. نو هر چا قتل چې زما مال کې کم شي بهتر ده. امام بخاری امام مسلم رحم الله یو حدیث ذکر کړی انس رضی الله عنه وای وی ابو طلحه رضی الله عنه په انصارو کې ډېر د کجور باغونه وو. یو باغ وغه ته به روحه به وي ادم مسجد نبوی ته بالکل مخامخ نبی علیہ السلام به ورزنه کیدو ادی کې ډېر خل او بو یا غبس کلی د مدینی عام او بو تروی دی مالګی نه دی نو خوږی او بو پکې ډېر کم او نو دی کوم دی کوی کې خوږی او بو اوس خدا سړي چې بازي کویان مالګی نو خوږی او بو فلټر کوي. مونږه وخت کې عمره کې جلاړو بیر غرس هغه کویې د مدینه منوره کې مشهور چې رسول الله علیه السلام چې وفات کیدون وصیت یو کوی مال بد دی کوی په بو غسل را کوي څورته وای بیر غرس د مدینه په تاریخی کویو کړي دا په لاره کې موږ لاړو کار پکې کېدو یو کس بارا نه بوتل او مال را راکی خو مالګی نه وي دا ځل چې عمره کې لاړو اوسې ولا فلټرې لګولې خې خپل خوږی یا خې بیس کې هغه مالګی نه وبس کوي اخ کولی طریقې سره صفا کوي د دې کې یو کوی او خپل او بي دا الله حبيب بدی تور دن کېدو وب بیس کړی دا آیات چراغ ابو طلحه رضی الله عنه وي چې دا الله رسول الله دا آیات را لګلې ازما په مالونو کې غوړ مال به روحا ده دا الله تصدقه ده الله حبيب وي بخن بخن وهو مال رابح دا خوده د غټه مال له وی تا چې سوې ما وریدل خدا باغ دې په خپل خپلوان او رشتہ دارو تقسیم کا ناغه تر په زامنو په خپل خپلوان او تقسیم کو دا باغ اوس د مسجد نبوي سره جوړه ده. الله دې موږ تاسو مدینه منوره او مکی مکرمه ته بوځي. دا ګوره د ایستم ګیټ دی د مسجد نبوي په شلونو دروازې دي ځکه تقریبا او خلک وایي چې 10 لک خلک پکې دن ناراضي سورا مسجد نبوي کې تقریبا نو سب توسیم شروع ده آیا کوم خلک راځي ګنا خلق سنه کی خاص کر د وړو کی اختر پر از باندې د ټولو سعودي عرب نه خلق راځلیږي چې مونږ به مدینه منوره کې د اختر تیرو د رسول الله د محبت ته وجنا د دومره خلق کی چې هغه د سنبالولو نه نه یو فتوا شایع کوي او دا د نور علما او فتوا نه د امام مالک رحم الله قول دی چې سوزرنی امام نه څوک مخ کې شنو مکروه دی خو که عذر وی او څوک امام نه مخ کې شو نو جایز دی نو دا فتوا په مدینه برابر کې څوک جو ای فقہ نه ګوره مرجوح قولم مني خو چې ضرورت راغې بهګه په برابر سلور فقہ به مخ کې پڑھاوي دی التا دلته کوم غوتا سوسو ایو یو فقہ پڑھاوي ته وی سي منم او ای سو پڑھاوله په یی نه مانی اوس چې طالبانو دي کمزوري لوکته نو یو دوه کال او شول تقریبا اوس یو فقه حنبلی څه کوي ا پڑھا وای څه کتا سوزال لو ګورای نو کتا سوزال ورته د درې نورې چا شروع کی هغه یو مډیر زی لو رسوله اوای چې ورته د درې نورې شروع کی زبیا ولا پوره تماشا یې وای د دویشتم گیټ دی هغه ته وای باب ملک فهد ادا دا سی لوی لار دا ورلچی دی سر ادری کی کرنو حتخ کاری نیغ لار دا دا مسجد نبوی نا پیدل کزی نو نیما گنتا دری پا و احد لسرا فاصله دا پس پیدل پیدل سره جی درو شریف وی احد لو رسیگی نیما گنتا دری پا و تی قبالا او دی موجوده حکومت یا روڈ جوڑ کس قبالا ناغی مانے بلکل گاڑی ماڑی بندی او د ضعیفانو خیال هم پکې کړي قدم په قدم د ناستې خولي ځایونه جوړ کړي هغه باندې غاړه باندې دي د چخ چاخ سره رواني نیمه ګنټه کې د مسجد نبوي نه قبا ته ورسیږي او چې دوه رکعات دل ته وکړي د یو یو عمره عمره اجر دې حاصل کړي یو کس د اجي سر دي زموږ دې پیژندم اوس په نه راغله اوس وفات ته الله دې وبخي یو ځلی مالوی صفا په دل ته ودرېږي یو عمره در باندې کوم نو پکې طواف یې نو پکې سعی یې صفا در باندې عمره کوم خو نو پکې طواف نه نو پکې سوي ځکه د مکی په عمره کې خو طواف نه دی او سعیدا دا باز خلک داسې وایي وګوره ځان په خبره پوي کوي هر وایز مدینه منوره کې ډیر خوشاله او مکه کې ډیر خوشاله نه دا خبره غلطه ده دوار الله کورونه دي ځان اسويته په مکه په کرمه کې خواجر او ثواب سره ډېر دي او د علماو جمهور قول دي چې مکه مکرمه د مدینه منوره نه بهتره ده دا دی ولي دا چې وي جلت خوشاله دلته نه وي او ساده سره دغه راغلو حج لا نو مکه مکرمه کې غو توافونه کې ټول ورځ بستړې عمره پکې امدینه منوره کې همز درازه بس نور پروت یا خرس کا کمره کې پروتي نو یا جنان وزیر دې مدینه شه نو پکې صفاشته نو پکې مرواشته وادرې دې د دې جوړي خوشاله دې خوبرو له خوشاله وزیر دې د مدینه شه نو پکې صفاشته نو پکې مرواشته تورا غزه کې مهنت ته کړهو دې ثوابونه ډېر دي یو مزد په یو لاکھ دې او د صحیح قول مطابق په مسجد نبوي کې یو مز په 1000 دی دا 50000 خبره ضعیفه ده په مسجد نبوي کې یو مز په څو دی په 1000 دی او په مسجد حرام کې بلکې په ټول حرم کې یو مز په 100000 دی او مسجد نبوي چې کومه ایسه دی کې چې چاو کو نو 1000 وای که نور مدینه کې یو کو نو 1000 نه دی اغه کې 1000 نه نو دا داغي څه جوړه شوی دیشتم گیټ باندې چې وردن نشي نو دا غځي کې چې اوسو قدم لاړ شي دغه کوی زیاده پوره تحقیق نه شي او باز کسانو را لوي چې د حرم دا ټولي وبم د دې بیروها کوی دی د تاوس د مسجد نبوي څه جوړه شوی ځکه توسي شوی مسجد نبوي کې عمر رضی اللہ عنہ وی صحیحین و بخاری و مسلم شریف حدیث سے وی دا اللہ حبیب اللہ دا آیات رو لے گلو ازما پا مالونو کی خطولو کی بہتر دا خیبر مال لے سو حکم را لکے دا اللہ حبیب اصل بن کا او ددی میوی صدقہ کا وقفیم دا سے چه اصل بن وی او دا غیا مدنی سوی او پا غریبانانو لگی دا سے ار صحابی قتل ار صحابی قتل چې کم مال بهتر نو غید الله علی رکی ور کولو د ابن عمر رضی الله عنه یو وین زورومیا د دې جو قتل په ټولو کې ورته دا وین زړه محبوب وا د جدايات راغې هي حرۃ لوجه الله تعالی بس دا وین زدا الله د پاره آزاد دا نګور صحابه خپل مال ته قتل کم شی چې غوړو نو هغه د الله په نوم خیرات کولو دې ته کمال فل بر وای یو ګر امنه کیلا لکه تا نوې جامې واغس یو زړې دی او غریب لور کې دا نیکی ده خو کمال فل بر نه ده ته موړ شوې اسی وای دی غرزول نه او بل لري وی خردام خیرات ته خو کمال فل بر سره ځان دی اوګه پرې خو بل دې مړ کو ځان دې سوکو دا بالکل د خواهش او د نفس مخالفت ته لن تنالوا البر هرگز نشی رسید پنی کای کی د کمال مرتبه تا حتا تنفقو تر دې چو لګوي مما تحبون اغا چتا شور سره مینا ساتي وما تنفقوا من شيء نغچو لګوي تاسو د سشنا فان الله به عليم بشك الله فغبان پوه له كل طعام طول طعام كان حلا حلال لبني اسرائيل د پار د بني اسرائيل الا ما مگر حرم اسرائيل چې بن کړیو يعقوب عليه السلام على نفسي پخپل ځان من قبل ان تنزل التوراۃ مخک د نازل دود تورات شریفنا قل فرمایا فاتو بالتوراۃ روی تورات شریف فتلوها نویلو لئی ان کنتم صادقین کی ایتا سرشتنی اے یہودو نبی علیہ السلام تویداد آغی د سوال او د اعتراض جواب دے دی آیات کے ویمول خبر راکا لکه امام ترمذی دی ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي وای مونږ ته خبر راکا چې یعقوب علیہ السلام فزان سبن کړیو نای ورته وی هغه په باندې کې اوسېدو لکه رسول سوره یوسف کې راشي وجاء بكم من البدو هل ته د بدو معنی غانې به ان شاء الله کو ناغت د ارق النسا بیماری و لگی دا ای پا دی اخپکی او رگ دی اغا درد شروع کی ناغنو مندو یو شی چی اغی سر دی مناسبت لري مگر اوخی غوخی د اوخ او پی نده پزان بند کل دا حدیث دی ترمذی شریف دی او اهل علم لکلی دا حدیث سندن ثابت تے دا حدیث دے سندن اہل علمو پی کلام کڑے نو حدیث سندن ثابت دے حدیث پاک دا سر آغلے دے ترمذی شریف کے دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے وی اقبلت یہودو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود را متوجیشیو نبی علیہ السلام تفقالو یا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن الرعد ما هو موږ د څه خبرو تپوس کو دی وریاځه کې دا ګړ ګړسی قال ملک من الملائکه موکل بالصحاب دا یو ملک دې د ملائکو نا په وریاځو مقرر نه ما هو مخارق من نار او غسرا کوړي د اور دی وریاس پیشړی وی داواز سلی وی زجروه بی صحاب آچی وریت شریف وی صدق ترشتیا دی ہوئی ای مخی کتابونو کی دا خبر کتلی وا ای سمکی نا دا سبتانا خوب در زیا بیاور توی فا اخبرنا عما حرم اسرائیلو علا نفسی منگ لخبر راک داغشی یعقوب علیہ السلام فزان بن کړیو قال اشتکا عرق النسا ایت د عرق النسا بیماری لګې دنه وا نسا یو رګ دې پدی پتون کې نو وی نو مند یو شی چې هغه سره مناسب مگر وحدو خانو پي نو هغه پزان بن کل قالو صدقتا. دا حدیث د مسند احمد او د ترمذی دی. بعض اهل المداشویلی نو پدې سره آیات د مخ کې سره رب تم راشي وی یعقوب علیہ السلام بیمارو او دا سیدی پا دین کی درستو زمون پا دین کی دا سی نظر منل درست ندی دا شریعت دا من قبلنا دے وی کدی بیمارینا اللہ زخکم نو پا خوراکونو کی با محبوب خوراک او پسکاکونو کی محبوب سکاک با دا اللہ دا پارا پریزم نو په خوراکونو کې ورته بهترین خوراک د اوخ وهوا اپا مشروباتو کې د اوخ پیو او دا شی د ای په شریعت کې درستو نو مخکې یا سره مناسبت مراه او لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بهترین مال بلګي یعقوب علی السلام مغورا د ماکولاتو مشروباتو نه د الله په نوم پزان بن کړ ادا سی دای په شریعت کې درستو اوس که چادا سي نظر ومنلو نه دا درست خبر نه دا چرکه ځا الله دې بيمارۍ نه حکم نو زبره غړي یا غوا په نسکم یا په ما باندې به غړي او د غوا او د بل شي غوا بندي عدالت علما او د ارق النساء د بيمارۍ علاج هم ذکر کړي. ابن ماجہ کی حدیث راغلے سندن صحیح دے ویچال جدا بیماریو لگی رسول اللہ علیہ السلام مرتدہ سے علاج کھولے سہرائی گڑیو سڑی کور کے ساتھ گئی سہرائی گڑ دے زبح کی او داغے لم دی ویلی کی خاص کر دا عرب وانو وانو گڑانی داغے لمم زرغن تی وی دا دا لمب وی لیکي دا واز د نیخ لکه دا واز دی وی لیکي لم دا واز د نه دخل لکه دا واز دی وی لیکي دا بدرې ځای کې او یو یو سب ساری پنار اوس کې یو یو سب ساری سوګي پنار به اوس کې دا علاج د دې بیماری ده پس الله به شفا ورته ورکی. ها پوه شوې په مسله کنا د صحرائی ګډ لوم دا به سکی زبه وکیغه او غلوم به ویلې کی تاغینه کم تیل چروتل نو دا به درې ورځې پدرې ځای وکی او درې ورځې به پناروش کی. فمن افترى على الله الكذبا ارغ چاچ جوړ کل په الله باندې دروغ من بعد ذالک پس دینا فاولائک هم الظالمون نذغ خلقكم ذی ظالمان دی قل فرمایا صدق الله الله رشتیا فرمایلی دی فتبعون روان شی ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام پسې حنیفا چغ میلان کون کیو د باطل نه حق تا و ما کان من المشرکین نو اغد مشرکان نا اې د اعتراض کولو ته نبی رسول الله ته يهود ویته په دین ابراهیمی دا غي په دین کې خود او خوخه او دوخې پاینا روا او ته خدای استعماله ورته دروغ مو ای تورات راړی د په دین ابراهیمی کې حرام نو. یعقوب علیه السلام ک پزان بنکړو نو یا پر هیزانو یا غی نظر منلو یا غی نظر منلو ان اول بیتن بشک اول ذکورننا او ذی علی الناس چی جوړ کړي شوه د دफार د عبادت د خلکو للذي خامخا غکور د ببکه ته چې په بکه کې دی مبارکن د خیر او برکات نه ډکړې شوه دی او هدا للعالمین او هدایت دې د پاره د مخلوقاتو فيه آیات بینات پدې کور کې دلائل او نشانات د ښکار ښکارا یو د اغینا مقام ابراهیم هغه مقام ابراهیم دې ور آیات ته سوچ کوي حوالنی عبادت خانه په مخدز مکا هغه کعبه شریفه دا پټولو کې مخکې عبادت خانه کعبه دا خودی باندې ځان پوي کوي دي دې کې بیت نه مراد اولو بیت دې کې بیت العبادت مراد ده مطلق بیوت نه دي مراد اے کورونه دې نه مخ کیو خدا الله کورونو کې دې نه مخ کې بل کور نو څوک پوښي په خبره باندې نو بیت نه مراد بیت العبادت ته مطلق بیوت نه دي مراد دا علی رضی اللہ عنہ نے صحیح قول راغلے وی کانت البیوت قبله مخکې د کعبه شریفین کورونه وو خلق هغه کې اوسېدل خو اول بیت چې د عبادت د پاره هغه جوړ شوه دی هغه د الله کور دی بیت الله شریف وګوره د دو آیاتونو کې پنځه اوصاف ذکر کړل ها بھائی د 96 او 97 نمبر آیات کې یو دا چې په تمام عالم کې دا اولنې کور دې عبادت دویم وای مبارک دې د خیر او برکاتو نه ډک دې په تمام دنیا کې دې نه با برکت کور نشتا او نه د مخلوقات او د فارد فائدې شتا درې میوې دا هدایت دې دا کور خلقو د فارا هدایت دې سلورم وی فيه آیات بینات پدې کې دلائل او نخي دي ښکارا وې باز علماء شمیرلی نو سلوی خطر نسی واقعي کی سونا پایات بیانات باندې لیکل کړي د سلوی خطر نسی واقعي او پینځم دا دې چې څوک وردن نشو دې بپا امنوي او دې دې کې مکی ته نم کی خغره به بکا یو خو آیات کې وی اول مسجد دا بیت الله شریف دی نو دی عوامو کې مشهور ده وی اوله قبله اوله قبله په دغه اعتبار باندې دا خو مسجد اقصا او بیت المقدس اوله عبادت خانه نه ده اخو دویم نمبر دا لکه حدیث د مسند احمد کې راغلی ابو ذر رضی الله عنه وی ما ویاد الله رسول ایو مسجد اودعف فی الارض اول کم یو جمعات پزمکا کی اول جوړ شوه وی مسجد حرام ما وی بیا وی بیا اور پس مسجد اقصا دے بیا اور پس مسجد اقصا دے ندا راغین مخکیو ور دی دے کی بے بکا توری نو بکا او مکه کې سفر اک دے نو باز علماء وی بکا تن لغتن فی مکه دام په مکه مکرمه کې یو لغت ده اکثر مفسرین علماء دا سی وی دا با او میم د یو بل په ځای په کلام د عربو کې راځي نو دا بکا پا مکا کی یو لغت تے با او میم دے یو بل پزے عرب راولی لکا گورا نمیت او نبیت پا میم سر دے او پا با سر لازم او لازم راتب او راتب نمیم او با دے یو بل پزے راولی دا دا اکثر اهل علم قول لے دویم دا دے چه ندی دوارو کی تغایر دے بکا جودا دا او مکہ جودا شہرے نسوک چی وی دا جودا جودا دی نائی وی بکا دی مسجد دی زیتا وی او مکہ دی طول خارتا وی یو فرق دا دے فبکتو موضع المسجد ومکہ البلد بأسر حاطول خارتا وی او اصل د بکتن دا لفظ د سن ماخوز دے وی اصل دی کی دا ازدحام مانا پرتا دا عرب وی بکہو بکن اذا ازدحمه چې ګڼه جوړ شي وتباک الناس رب وی اذا ازدحمو د دې مکی ته بکز کوي اروخ پکې ګڼای الکونه خلق زین لکونه ورترازی یو وخت دا کور خالقی ګنا که پزورګونو واپسول نو پزورګونو ورترالل سو کوئی دا بکتن پا مانا دا ادق دے تکولو تاوئی دا جباب رو سٹو نا ٹکئی چاچی دا دی کور بارا کی راد لرلی دا ناکارا نو الہ العالمین غی تباکنی دی لکا گورا اصحاب الفیل تباکل سو کوئی دا بک ماخوز دا من بک اتن ناکا او شاک اذا قل لبنها عرب وی بکا اتن ناکا تو اوشات چراغی پی لگی نو دی مکی تا بکا زکا وی اوبو پکی لگی دی زمزم نا بغیر پکی نوری اوبو خپلی نشتا دغد زمزم چی ندا نو مختلف وجد اشتقاق علماء ذکر کړي او دغه شان د مکی مختلف اشتقاقونه ذکر کړي دا یو نوم دی د مکی په نومونو کې علماء وی قران کې د دې مبارک خار اته نومونه راغلي سورہ کله وی مکه ځان سره ولیکي زرزر دریم دې بکا دریم دې ته ام القرا وی د ټول خارونو اصل له د مکه مکرمه په نومونو کې اونم نه ام القرا یو لوی جامع غیته جامع ام القرا لکه څنګه مدینه منوره کې غټه جامعه ده نو مکہ مکرمہ کیم یو غٹا جامعہ تو جامعہ ام القرا سلو رمنو من البلد الامین لکا اللہ وی وحاذ البلد الامین او پنزمنو من البلد معرفہ چی معرفے ذکر کئی البلد شپگمنو من بلد النکرا وَمْنُ مِنِ الْقَرْيَا چِمَارِ فَوِي اَوَتَمْ كَلَوَرْتَ قَرْيَةٌ وَي نَكِرَا نو اتو نمون قرآن ددی مبارک خار ذکر کنی عدلت ابن کثیر رحمه اللہ دمکی مکرمی و شل نمون ذکر کنی ډېر نمونه دلالت کوي د هغه مسما په خیر او برکت باندې. اده مدینه د دینه مسیوا نمونه دي. یک ځان له یو کتاب پیدا کو چې تاریخ د مدینه ګوري دا د عاشقانو او محبینو کار دی. وفا الوفا فی اخبار مدینه المصطفى دا یو سلور جلد کتاب دی. د کتاب نوم د نن سره ولیکي کله کوته له پیښې درلې او د خېټه موبایل نه سیوا ژوند بیا به کتاب ولای کنه په خو به طالبانو کتابونه اغستل اوس به سالي او یا په شپېته زره لري نه په پنځو زره لري. وفا الوفا فی اخبار مدینه المصطفى بهترین کتاب د سلور جلدونو کې دیکی دا مدینی دا لارو دا غرونو دا خورونو دا ار خبر ذکر رہے دیکی دا مدینی منوری سلور کم یا شپک کم سل نمون لکلی سورا دا مدینی منوری دور نمون لی دیت دار الایمانم وی مدینی منوری تا انور نمونم دی چیزان لمستقل دا غنوم وجه تسمیه دا او هغه په هر یو باندې بحث کړي. ان اول بیت بشکا ولد کورونا ای ولد عبادت خانونا اوذ علی الناس چې جوړ کړي شوه د پار د خلکو للذی خام خاغ کور دې ببک سچ په بک کې دې دې تبکه د ازدحام د غړې د فتواف کې غړای په مسکی غړالا دا وګور رمضان المبارک دی نو ډېر په نرا او ډېر په قربانۍ بدن حرم کې تاسو ځای ملاوي اکلګا خوادي خوښ نو بیا یو مل لري د حرم نه ولاړې لې فکرې اگر چې دګې دي روټ سره به دغه غړولې چې تر ازي نو دو درې ګنټې مخکې وبخا مخه راځي دمو یو مرګری درستخان بغړولو نو اول خو په اول چت کې مزینه مې په دویم کې درېم لبخته او هغه سړی هغه کم کسي چې نیولې او هغه به ماش په خیل درستخان وغړولو کړو لګرو سګیدو درستخان زه په کینو ځکه په درستخانونو مې جنګوي زه نه ملاويږي دومره خیراتونه الله دومره سخا پای کې د ابراهیم علیه السلام او سنت دې د بل مسیا بنیاد چای خو نظیم اولاد دے ازان سرے ما شمان روستی مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ کی نو جتر آوانی بدن اللہ ستاو کی وزمون پا دید رستا خان بکے لے زکا اللہ ویدا قیام للناس نور دنیا کے گورا که مسافر سوکو گوری ارسلے دی گھٹو نا پٹھا یا بھائی نالتا ما شم جی سنید اللہ ستاو کی ما شم خفکول ابنشے اما شم بے دیل اپریدی جی پسی دیو کی پخپل درستخان دکې نه ای د زکه ورتوي چې ازدحام دی د درې دوزه ورې کله نه وي کله به دا شي چې درې دوزه نشته خو د رکو سجدې دي نشته او ټول خلکو له مسلې پتم نی ورنه مسله دا ده وای کګنه نو د بل پشام سجده لګولې شي مبارکن د خیر او برکاتونه ډکړه شوه دی ور یو مصطکه په یو لاک دی و یو سره چې منځونه کوي اپا باندې کوي نو چې د پینځه کم شپېت کالا او شپږ میاشتې یوې شرج عمر شي نو له یو لاک منځونه برابر کی ته ته پینځه لاس کالا نه بالغ وي نو شپیت کاله تقریبا چې منځونه او کیله به څه جوړ شي یو لاک اول ته یو بوس پسره د دې نور لوی لوی برکت بشي وي ادا مونږه لمانو نو ورې دې چې یو سړی ځان پوي کړه په حج او صحیح حج وکړو وای دی والله تر مرګ د مرتد کېدو نه ساتي د سب خاتمه به ایمان الله نصیب کړي د حج په فواید خلکو کتابونه لیکري بلګره نظریه کې وسعت راشي دلته زمونږ د ملک د مولا او د طالب او د خاصو خلکو په پټ په فروعات او جنگ دی. یو یو مرینه نیولې بل بل نیولې ادا سی دیو بل نه بوتنه فیر کړی چې زور کوم کافر لبد کته کنا نو بټول به جنت ته تللی. هغه ځکه ګوري څوک په یو سنت عمل کوي څوک په بل سنت عمل کوي. داوی تر پګنو طریقو راغلی تا تاسو مو چې کو دام پکې یو طریقا را نل تکله وی تر شو کی کله په دو سلامو کی دو سلام ادا سی چې په دې دویم رکعت کې دی سلامو ګرځي بیا الله اکبر وای بیا بل رکعت وکي دلته کدر لچا وکړ نو بیا او په تلې ونه شي کې دې شی او بل ټول بلب کوي دا ټول سنت طریقې مخې لراشي اب برداشت راشي سړی کې تسلاشي دلته غوسامه کې امين پادشاه پتا وو نو مړکه سنت تر نه سوبلشي څه سړي شي باندې کوله موږ دې مرګورو لوي چې لکه جنگونه مخه وای او په هر سنت چې عمل کوي دا یو چې په جنن راغلي نو دې هغه مودي چې لوي دا امين وام پتا وا دا ولوی وی خو په کلارې وی چې لکه سب جمعات ته جګړنګول اله به خوان کوله دا ورناسته هلکه نن نخ کاری ښا دې جمعه کې امين پتا وای نو ملي شه دې زو پتا هغه ولوی وی خو خو دې تر ډیر تیز نه وي څوک چې په کوم سنت عمل کوي خو بل دې نه شيړي څه پوښې په خبره وای ابل ته دې ځا نه وای چې تاسو مزور شو دا مساله دې خراب کړي چې بعض خلک بعض سنت کوي کنه نو د بل پورې خان نو چې د په لاسو کورواړو د نو سپینې وروي تا هټول موز غلط څه نو په سپینې ګیره په موز درای تا وره دل کنه په سپینې ګیره وروي موز باندې پوتري کې او هغه د بچی سره ناسو مدینه منوره کې نو ډېر موم خاندل اې دا مسله دا په مرفوع روایتو کې د خزو او د سړو د موز فرق نشته. چا چې مرفوع روایت ذکر کړي هغه سندن ثابت نه دی خود صحابه او نه ثابت دي چې د خزي د مز بازي صد سړو نه جدا ده کپوی نه شي په خبره باندې په مسره څنګه پوښوي د پیغمبر نه پکې مرفوع حدیث نه دی راغله چې کنه د خزي مز د سړو نه جدا ده د صحابه او اقوال دی پکې یو کس په یو ډول لکه دا مفتی صاحب دی خاندل وی ټلیفون یو کو وی نیامی لکه دی چین دخی موز کئی وی کلک دی پوی کلوی اغا دا اغا بازی کسان مفتی صاحب سرگا دی نو چی توز دا زنانو موز لدی چین دخی موز وی نو پساد و شر دی جوڑ کو سو پوی نو شای پا خبر آوانے چونکه زنانا خو پا سجده که دا سی پرتای او سړو گوڑی اوچتی خیوٹی اوچتی دا سی کڑی نو یې نیامه لکه د چیندخې موسکای دای په نارینه او کې مفتی صاحب وی کوي هر اې دغه څه وی چې د چیندخې غونتی موس نه کوي نو دا خبرې ګور دی خبرو زمون ټول کار څه کړي اې چې دا شه د صحابو نه ثابت دی او تور پورې خان دی نو تا دین پورې خنداو کا کو دی نه کا دا فرق د صحابه کرامو نه په صحیح سندونو سره اگر دی پر غربل په لداب مصیبت ته که خزی د سړو غون دی موزو کو نو بس تاسو ټول پښتانه کافر کاوی بابای حرمینو لکلاړی د اغی زنانه د سړو په شان مسکای ځکه مرفوع حدیث په مسله کې څه دی نه دی راغله دا چې څوک فرق ذکر کوي په بازي شرطه د صحابو سری د صحابو اقوال دی نو ډیر شی ګره یو مبارک ځکه وای نظریه کی توسیع راشي چې څوک د حرمینو مشایخ سره کینی نو دغه په نظریه کی توسیع راشي وهدل للعالمین او دا هدایت دې د فرد مخلوقاتو اېدا د هدایت ذریعہ دا فیه آیات بینات پدې کور کې دلائل او نخې د ښکار ښکارا یو پاره کې مقام ابراهیم هغه زید او درېدو د ابراهیم علیه السلام نه یو کانه هغه کې ولاړو نو قدمونه مبارک جوړ شوی دغه لوی نخا د چې ګټه دومره نرمه شوا چې د خلیل خپې مبارکې پکې ورننه وته لکه خټه کې نه نوځي. اگر آیات بینات بارکه بعض خبره اهلی المکڑی کم جبابرو چې دې کور دروانو لنیت کړي الله تبا کړی دي لکه اصحاب الفیل لو ګورئی اصحاب الفیل تو ګورئی بعض دام لیکلی چې ویر درندگان پکې خکار تا سن کوي تعرض نه کوي او که تاسو سوچو کو نوال خو اولل ته پښوغان ماړي سوي نه خو کله په کونتر او خوشي شي اوبای بس روي دي شي دارنګي اغازې کې مارغان طریقې نه ورته مارغه طبيعت دا چې د انسان وګوري والو شي الته وځي کونتر په منس کې روانه خو غي الوزلا زمون خلکو ګوره دي موجوده او موبایل یو مسله جوړه کا الله دې موږ تاسو ټول ته د هدایت لارې سمکی. دا مسله د صحیح حدیث کې راغلي چې د مکی ښکار بکیم نه او ترې ویم نه ترول پیجنې چې کون ترې ناشي ته او ترولې نو یو ولا موبایل نیولې خزو او سړوس خبره غړه وړه شوی وای دا کون ترې وزل گیوالو زم ندی الوتو کې بدای ملوزی رما تصویر وباسا نګوره تصویر جدا ګنا او داغه ذخکار ولا ينفر شيدها بخاری شریف حدیث کې راغلي د حدود حرم خکار بتره نا ولا ينفر شيدها نو خکار به تره نا درجو له مولی کې د بیت الله د کم طرف نه چوریا زراله او باران وشو وېدا الله شان دا دې پدی کال بدغه وطن آباد وي هغه د بل طرف نه ورې زراله باران وشو نو دا الله شان دا دې دغه طرف وال دنیا بسی وي آباد وي هغه سرور طرفونو نه رااله نو دا الله شان دا دې ټول دنیا په بارانونو آباد وي ټول دنیا بارانونو باندې آباد وي و فیه آیات بینات پدې کور د الله کې نشانات ذخکار احکارا مقام ابراهيم یو پدغه نشانات بیناتو کې مقام د ابراهيم عليه السلام نه ومن دخله سوق چې وردن شو دې کور تا کان امنن نذيب وی په امن باندې ته امن او امان دې د هر چا جان د هر چا حیا په کې محفوظ ادا کان امنن فامن بی ور زنان پرتی په میدان امن او امان دې د هر چا وینا د هر چا حیا محفوظ ادا دیو جن ک الله دې موږ تاسو ټول مری د بوزي او کو څوک درنه رخصن نو غمونه ما کاه چې ګنې به خوراک وای مونږ یو بډا روپ شه ډېر دې پس مو بندو دا یو مرګره ولې مو سره غمو ته به وګوي وی دا چې زونه به خورلې چې ادل تمال نه ملاوي دل دې کې په خبره باندې ایو کس را لوي وی حاجی را نه روپ شو پیسې دا غدما جیب کې وی نو چې مو مونږ مال یې را تاسو پیسې ما سره وی په جیب را لو غوړو یو سلور سوري عالم چا ور کړی وي خپه خېټه موړ ګرځیدل نو هغه ځکه امن او امان دې څوک چې وردن نشو دی تا نو وی بده په امن ولله یو خاص د پاره د رضا د الله علی الناس په خلقو حج البیت حج د بیت الله شریف دې من استطاع الیه سبیلا د چا چې وسو طاقت وی دی تدلارې ای دومره پیسې ور سرشتا چې دیت لېشي او د الته خرچم برابر ده او د راتلو پورې د بچو بندو بسم نه نو په د حج فرض ده په د باندې سره حج فرض ده دا زمونږ دی فقهای احناف وکړي کله سړي سره نقد دي نه خو د ملکونو جیدات دي نو که تاسو یو ټوکړه لري کا تاسو په معیشت اثر نه ورځيږي نو دا ځمکه خو به تاسو سره وړي نه دین لګي سل لري کا او حج به وکړه دا بشران ناس سم دي زموږ یاداش کې مداو توجه مو وکنه ایت تاسو ای تقوا ډېری په ختمه دو دا ډېرو مشرانو سره به پیسي وی خو ویار دي کې ما سره شک شوبخکاری په دې حج له نظم تا دا پلار نیکز مکه می ته تا به لره کا تا به ولې دې کول یو ځل خپل یو قسمه لوي وی پیسي را سره شتا خو حج له جزم د پلار نیکز مکه بلر کوم ځکه هغه به شک شوبه دا چې په داسې پاکو پیسو حج لاړ شي دغه به زندگی ټوله بدله شوه زندگی به ټوله څه شوه بدله بشوه نو که چا ډېر ځمکه دا او دلم سوچ وکړي د ډېرو خلکو مشران وفات دي خو اهل علم وایي ته دې طرف له توجه نه ور کړی پیسې ورسره وي خو حج لاړ نه دی جیداد ډېرو خو حج لاړ نه دی نو هغه غاړه بند وړي نن ته دا هغه په سوونو جروبونو ځمکه مځې کې نه هغه غاړه بخلاصې که نه ادم در لوي چې ګورې زو امانت ساته نور خو پریزر چې خپل بچی دې مغاړه نه خلاصې د ډېر خلکو په پلارانو باندې حج فرض و مانی مانی چې دا دونه خوای ته سوزر راغله دې او نه دې کړې ننی بچی غاړه نه خلاصې ننی بچی سره کوي غاړه نه خلاصې نو حج پچا فرض شو ازمو د احناف یو مسله نه غوړې فرضواله نازک دي وای که په چا فرض شو وی نو کو بیا غریب شونو فرضیت تلر کیږي نه څه پوښي په خبره وای دا چې زکات مسله به تا باندې زکات فرض وو ور دي نو کو دی ولا سو کالو اوس غریب شې ستا غاړه په دې بند را به ورکه ستا غریبۍ له اعتبار نشته تب د زړو کالو سکه لګړې رخل کو سره زنانو سره زیورات او کالی دي او ټول عمر دا غي زکات نه ور کړی مونږ چې د کیو نه کزنانه والله دې قبر دان ورات نډک کی د مونږ ډېر خدمات د درس کړی دا غي چې مسله واورې د نو دا غي ډېر کالیو دا منی چې هغه ټو حساب جوړ کو ټول پکې لاړل خو ځکه هغه ټول په زکات کې ورکړ اې کدا پاتې وینن وارثانو لا نو په دې به کامیاب وي کاغه ورکل او خارو لاړه اغه خبر باندې سو استاد جیداد د ټول لاړو خطه دي قبر له صفه لاړې نو دا د غټل او ک ارس دي خطه مختور لاړې او دا حدیث کې راغلي سوګ د حج اراده لري نو تلوار دې کوي ټیل مټال دې کوي ار جو مرګري مان ته پوسو کو ما په جندم نه چي سو کو وې سکال خصه د پاسه 12 لاکه داخله ادا سي چلې او سي چلې نو مولا ابل کال پشپغو و دینو کو اسا کال دا دغه دغنه شو پدول شو مې کسا کال دیونو کو بل لبه پشل پشل پشل لا کبه کې بل کال لا لکه دا اهلی ملکري وې پټول دنیا کې ګران حج زموږ د پاکستان دی ځکه دای چې ارس کې والی نی خوند ور کوي په پرې دل بعد نور ملکونو حج سره اغي باقاعده تعاون کوي مدد کوي مون د هندستان د مسلمانانو سره ملاو یو دای ته ګور حاجه سان کړي او چې راوځي نو ورته هدیه ورکی کافر ملک لري وای داستا هدیه شوا او حکومت د سعودي ته ویلي چې زمونږ د حاجانو سره لګي نو پاغي په پابندي دي هېری جمی جړې رفري هندستان والا زاد سره چې څه شي راړي نو خبره خود حکومتونو په ذریعہ حل کیږي کنه ای ولوی چې موږ حاجیان صدرلی دا ممنوع نه دی وانه یو خو ممنوع شی چې هغه شریعت کې ممنوع دی دا د خوراک څخه مواد یاد دی د انډونیشیا مسلمانان د ټول نه زیات حج لرازي دا غي د حکومت خپل یو کوټه را چې لکه څه څه لګي نو څه د حکومت څه کوي تاون بدل سره کوي ګوره د کفارو اخترونه د يهودو نسواراو نو دا غي د پاره ای ټیکټو ورځي چې دا زمونږ دینی شعر زمونږ حج عمره له ټیکټ څه شي که په یو لاک دی نو چې رمضان کې خلک عمره له ډېر دین ولې بدولا کړو دا د نقصان خبرې دي دا د ملک د تباهۍ خبرې دي ته خو په دینی کار کې تعاونو کې الله دې ملک برکت راولي او دې ملک خیر راولي. نسوک چې د حج اراده لري تلوار دې کوي. او یو حدیث کې راغلی چې علما او لیکلي دا حدیث سندن ثابت ته چا باندې چې حج فرض خوې نکو اے سوزرم نو خودو نکو نویز پروان لرم چه دے یهودی مرشک نصرانی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمائی چه چابان حج فرض ہوئی نکو لیمت یهودی نو نصرانی یقولها ثلاث مرات دری کرتے ہوئی. یو سڑے مرشو او دسر مالو او حجو نکو نگور سمر صح وعید دے. او دا علماء لیکلی وای چې حج پچا فرض وی او دا یو حج وکو کنه نو دا د وو غزاګانو نه یا د شپګو غزاګانو نه بهتر دی ځکه jihad اکثر حالاتو کې فرض کفایه وی او حج در باندې فرض عین شوه نو دا د وو یا د شپګو غزواتو نه بهتر دی. وګوره تلوار پکار دا او موجوده دور بچی د پلار غاړه نخلل امانی جی دادې پاتې ده که یو کانال ته لوري کو د پلار غاړه خلاصيږي هغه په قبر کې بنديوان ده خود د څه کار دې غاړه خلاصه کی هي څومره د جناب وکاب ده کدا پلار را پاسې د خو بیا خو را پاسې نه د دې بچو به غریوان نه نیول کنا دې به د ارسنه محروم کول کنا دې بچې خو د خپل پلار غاړه نخلاصه یغه باندې حج فرض خو دې ورته غاړه نخلاصه ومن کفر چا چې کفر اختیار کو حج به فرض دې خود فرضیت نه انکار کو نو دا کفر دې یا کفر په معنا ده نا شکرې دې په بدن مروغ دې پیسیم ور سره ډېری دې خو حج نه کوي. هر هغه چا چې ناشکر یو کا فإن الله غنی بیشک اللہ بے پروا دے عن العالمین د مخلوقاتنا. قلو فرمایا اہل الكتاب اے کتاب والو لما تکفرون بی آیات اللہ ولی انکار کوئید اللہ دا آیاتنا واللہ شہید اللہ گواو خبردار دے علامات عملون فاغ چتاسو کم عمل کوئی. قلو فرمائے اہل الكتاب اے کتاب والو لما تصدون عن سبیل اللہ اولی بند وید لارد اللہ نا منع چالر آمن چیمان روڑے تبغونہا وجاب او لٹ وید لارد لرکو گوالے. خلق لد حق بارکی پزڑنو کی شکوک او شبہات چوئی وانتم شهدا او حال دا دې چې تاسو خبردار وم الله نزل الله بغافل ان خبر عما تعملون دا اغن چې تاسو کوم عمل کوي. يا ايها الذين امنوا ايمان والو ان تطيعوا كثرت عبداري مو كفريقا دي ويدلي من الذين دعاكسانو نوت الكتاب چور کړه شوی د کتاب يردوكم واپس به کتابو بعد ایمانکم کافرین پس دې ایمان تاسو نه کافر وکيف تکفرون او سرنګي بتا سو کفر کوي سرنګي بتا سو کفر اختیار وای وانتم او حال دا د چتاسو تسلا علیکم آیات الله لستیشی پتاسو آیاتنا د الله. ګوره د قران دی آیات ته سوچو کوي د اغه چانه کفر ډیر بعید غړلو چې د الله آیاتونه فلستیشی ځکه د آیاتونو کې خطول دی ایمان خبری دی او د کفر مذمت دی وی قران لستیشی وګوره ته کفر کې دا سمره بعید خبره را وفیکم رسوله او پتا سو کې دا الله رسول موجود دی. امام آلوسی او نور مفسرین وای چې ول اکثرون علی تخصیص هذا الخطاب باصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا علما اکثر وای دا خطاب خاص ته د رسول الله علیه السلام د مرګ پوری. او سوک وی چه ندا طول امت تر قیامت عام دے وفیکم رسولو نو بیار آیات مانا سشو جتا سوکی دا اللہ پیغمبر دے نن خواغی وفاد دی دے جنت پا خوشحالو و مزو کی دی نو گورا دا آغی دین موجود دے دا آغی دا صدق و دا حقانیت دلائل موجود دی او دا دین دا غیب تر قیامت پوری باقی وی. دین موجود دے دا غی سنت موجود دی. ہاں سوک پوشوئی دا آیات پر مقصد بانے. ہاں تپی پوشوئی آو خسری وایت تالوا وفیکم رسولو کی مسوئی په پکې کله نه کله راځي ګرځي بي جټي بازار کې ګرځي ا دېم کرامت ته ناز دلته ګرځي چرته بل دې کنه کرامت نه دي دي کرامت وې ذکرې چې قران دې پاتې شو دته راشي ناس ته نو فيكم رسولو کې سوره ضروري څوک په پوښواله کا ومن يعتصم بالله وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ چَاچِ مَنْغُلُو لَگُولِ پَدِن دَ اللَّهُ پَكِتَاب دَ اللَّهُ. تفسیر مدارک کی وئی اے بِدِينِ هِ وَبِكِتَابِ هِ چَاچِ مَنْغُلُو لَگُولِ. اوس اکثر پو دی نوی طالبانو تا پختوم دور دی بدا منگولی پی جنائی سلا وئی اے دوارو لازو بی جیو شیک لک رونی سے منګولی ستو وای په دواړو لاسونو دی او شیخ لکرونیو دیتا اعتصام موي او دیتا تمسک موي چا چې منګولیو لګولی په دین او کتاب د الله فقد هدی الى صراط مستقيم نو بشک هدایت ور تکړه شوه دلار دی غتا. دا معنا نه چې کتاب الله یک لک په دواړو لاسو کې رونیو د دې علم او عمل خپل کو خپل یک لک علم دیو کو او په دې عمل کو دې ته اعتصام بالله وی. کتاب الاعتصام کې علامه شاطبی رحمه الله وی چې اعتصام سمانا دا وی هو الامتناع من الغفلة والمعاصی والبدع والضلالات. اعتصام بالله ستوي ځان دې منې کړې د غفلتنا د مرګ نه غافل نه د قبر او د اخرت او د حساب نه غافل نه هر وخت دې مزغو کې دي چې زماره پیدایښت مقصد دې اګناہونو نه دي ځان من کړې د بدعات او گمراهونو دي ځان من کړې دی توي اعتصام بالله چا چې منګولیو لګولې په دین او کتاب د الله فقد هدیا نبيشک هدایت ورته کړې شوه دې الى صراط مستقيم طرف دلار نیغتا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نو یری گئی حق تقاته په حق یری سرا ولا تموتن او خام خاتا سمړکی گئی ما مرګ درا نشی الا وانتم مسلمون مگر حال دادې چې ایتا سو الله لتا بدار اے دا اللہ نوی رے گئی پا حق تقاتی ہی بانے. بعض علماء ذکر کری دی امام قرطبی موئی نور مفسرین موئی وی دا آیات چراغ ہے نگران شو په صحابه کرام باندې زکد الله نه داسې یره لکه څنګه یره چې د الله د شان سره خایي نو دا د چا د وس خبره ده نو ایوی د آیات منسوخ شوه ده فتق الله ما استطعتم د سوره تغابن شپاره سم آیات دزان سره ولیکي د سوره تغابن اتويشته می پاره آیات د شپاره سم فتق الله ما استطعتم د الله نو یریږي چې سمره مو وسو طاقت وي دوی اتق الله حق تقاته په دغه آیات منسوخ شوه ده دغه معنا دا سې شو فتق الله حق تقاته مستطعت او یری گید الله نه په حق یا سمره چې مو وسوي اباذ کوم علما چې وایي چې دا منسوخ نه دی وای نسخ هغه ځکه چې جمع ممکن نه وي نو دلته جمع راځي دا الله نه وي ریګه په حق یې ری سره څومره چې دی وسته یو د نسخ نه د آیات د بچکی دوه دغه وجوا لکه امام قرطبی او نور مفسرین ذکر کړي تاسو په پوښو وایي دا الله نه ویری که په حق یې را چې څومره دی وسوي دوی ما وجداد چې سو کوئی د آیات منسوخ نه وي وای دا د عقیده بارکه دی او آیات د تغابن د اعمال بارکه دی عقیده کې گنجائش نشتا نو اتق الله حق تقاته دا د عقیده بارکه دی و یری گید الله نه په حق یرا د شرک بارکی د کفر بارکی او هغه مسائل بارکی چې کوم اعتقاد ترا جی کیږي او سوره تغابن یا د اعمال بارکی فتق الله مستطعتم د اعمال بارکی او دس نشی کوله ته مموها په ولاړ مز نشی کوله پناستو کا روجه نشی نیوی بیماری ازان او ټول کور دی پریشان کړي اے بازی بوډا سړی او بیمار خبره نه مړي الله او رسول ورته ویتا ترسه هدي او نه دا روجه مخا مخا نشم نو دا غي د وجنه بیماری سی واشوا او ټول کور دی روجه نه وېستو وګوره پر رخصت مل پکې خشلو دا بازار او ګرځي ولا تموتن الا وانتم مسلمون ادل توي مړکی گئی مګر چې تاسو مسلمانان یې زه مرګ د چا په اختیار کې ده شه دا شی آیات مخکې سوره بقره کې تیر شو هلته تفسیر هم تیر اې دا وایي د مرګ پته نه لګي نو اروخ ولا تیاریا چود کېږي نوم وایي چې څنګه په شود پاتې نشو بلکې حلیل ملکلی وي هر وخت تیارې کوم جوړه دې بدله کړه نو ور سره سوچ کوا چې دا به بیا خپل بدلوم او په تخته به را نو باسي ډېر خلکو جوړې چولې وي ابې دې په کوم ځای وېستي چې لامبولې په تخته هر جوړې سره وایي چې یره دا به خپل بدلوم اګه بیا برانه دا په تخته و باسي د چې هر وخت تیارې بس مرګ به اسلام کې راشي اګه دیو ګناه دې کې ناس ته نو دا موایا ک مرګ راغې دا زه مناسب ته دا خو استاد ټول عمر سرمایا دا نو کدا د جواری په میدان کې راغې د ګناه په میدان کې راغې نو ستا خټوله سرمایا ګډه وډکا د ارزه کې ګوره چې مرګ راځي نو دا وای چې دا د مرګ دراتلو مناسب دی کنه ولا تموتن الا وانتم مسلمون ا دې ابن کثیر یو خبره میکړه او د یادولو قابل او چې تاسو کې چاته یاد را امام ابن کثیر د قران او سنت خادم نه الله دې قبر دانواراتو نډک کی او خدمات دې الله قبول او منظور کی. اوی عادت در رحمان دې درې خبرې کوي چې سو پس کې لګیای نو پدی کې په مرګ راځي اچې پچا پس کې مرګ راغې پدی حال کې به پورته کیږي. ها سو خبرې شي. ها سلام وامه هغه یو وختي باسي او کار ستي لاړه تاسو ګو غرول او څنګه دا په ټوګو دکې وروړي وره درس کې کې ستر کفر کا بغره نه کې دیو کرو نو کار خراب دي د پکه باسي ماسي کولې یاد دي شي کنه بس لاره خلاوازه کا بند دې نه کا درس دره او وفيكم رسوله باندې پوي نشو نو دا درس دا سره کنه چې دا پوره درس دی پوره د توجه دی کله کې دی اخو دې خو قتل کړ تو کار خرابي یا وای سوې ابن کثیر سوې عادت در رحمان دا وی چې سو پس کې ژوند دی رہی پدې کې په الله مرګ راولي اج پچا پس کې مرګ راغې دا ذکر اپورته کی ګوره د باز خلکو الله دې موږ تاسو په کې ټول ژوند دی قران سره وی نو الله به مرګ په قران سره راولي اپورته کیږي په قران سره اده الله دې ټول له ہدایتو کې د چا جوان پناکار سيزونو کې نو مرغم پدې کې راشي پورته کې دل بم پدې کې هر وخت دې سړې سوچو کې چې مرګ راځي ورته سو خیال لې ماشاء الله تاسو ژوندګي د قران سره را اگر زلزلہ لاله تاسو ټول قران له ناشوي نو کروانه کړې نو قران مو مخلو زمږه غزانانه بډای غانه او ماشومانه الله دې ټول حیا پرده او ساتي نماله کورګي وی ټول قران د ناسوي چې راکوزي شو تر خو نه قران کې څه پوه شي په خبره واده دنت ولا تموتن الا پوه شي په کنا کدا اغرز روانه کړي وي تاسو سره ناسوي دا غالب خبره مو اوري ده کنا چې هغه وي زه په سپیټال کې داخلم وي بیمارو نوې موږ به کولو سجدي کوم او دې کې زلزلہ رااله نوې ما سر نو چتولو وې ما کوم مرګ راغې ډېر مقصدی ځای کې مونته کپوی نه شي په خبره وانه چې سړی په مشکل او په سجده کې دی دین خپل مرګ بسي وې ترغې به سر چت نو کو چې زلزلہ ختم شي ما کې چې مرګ راځي او روانيږي دینه به تر ځای ته رسېږي نه ملاويږي ولا تموتن الا وانتم مسلمون خامخ ممړکی گئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر دا چې الله لثابدار یې واعتصموا بحبل الله جميعا منګولو لګوي په کتاب او دین د الله جميعا ټول په اتفاق دا حبل الله نا مراد یا قران نے دا الله دین نے عقائد دا اهل سنت والجماعت دی نو دا الله رسی صدا دا الله اطاعت دے او د مسلمانانو جماعت اغا لازم رانی ولنی دا سی عقیدہ چې د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت عقیده وی دینه بار کې غما دی بار کې دو کې دی خیر نشتا منګولو لګوي په دین او کتاب د الله جميعا ټول په اتفاق ولا تفرقوا او ډلي ډلي مجوړي گئی وګوره توجه کوي تفرق څه کوي ندلت امام قرطبی او دینور مفسرین او خپل تفسیر کړي امام قرطبی وی تفرق هغه چې په اصول کې دا په فروع کې نه لري لکه ګور دې تفرق نه وای سو کمین پتا وای سو په کلار وای سو کر فل یدن کوي او سو نه کوي سو کې امام په فاتحه وای او سو نه وای دا خو فروعی اختلافات دې دې ته تفرق نه وایي امام قرطبي وایي ولیس فيه دليل على تحریم الاختلاف فی الفروع. آیات کې ګوره د دې دلیل لښتا چې په فروعی مسائلو کې اختلاف غنه حرام دی. ځکه دا وی اختلاف دی نه. دارنګه اجتهادی مسائل دي. بیا وی و ما زالت الصحابه یختلفون فی احکام الحوادث. همیشه صحابه په نوی نوی مسلو کې رہی اجتهادی اختلافات ادي پر غوړې توجه کوي. و اختلاف هغه چې هغه سره ائتلاف ناراضی مینه محبت. وګوره کوم مسلمانان د شي یو په یو حدیث عمل کوي بل په بل خزرونا او محبت یو بل سره ده. د دې څه تفرق نه وایي. تفرق اصل کی په اصول کې اختلاف تا وای. ها څوک په مسله پوه شو وای. یو خبره یاد لري نن خلکو فروعی اختلاف د اصولین مخ کې کړي. فروعی اختلاف غیوب الکافر وای. هغه په خله نه وای که هغول کې دادی چې دا سره مسلمان نه دي. څوک چې مذاهب کې دی باز خلک ورته سو وای چره را مسلمانان نه دي. د څوک چې مذاهب نه مني حدیث پسیږي هغه ته وای را مسلمان نه دي. په افراد تفرید کړي یو بل په صفات وی مور کوي موز مکوا. څوک په سرګند وای او څوک په سرګند نه وي پټ وای وی دی په موز مکوا دای په سینې کې څه پوه شي په خبره باندې. نو ګوره اختلاف فروعی خودتی اصولی جوړ کو. دتی اصولی جوړ کو. ګنې مسله دا سره چې یو ډله دا او بل ډله اول خو اسلام کې ډلې جوړول نشته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وای چې په اسلام کې څوک ډلې جوړی دا ډله جوړول بدعت ده. په اسلام کې ډله جوړول سره ټول امت ټوکړي کې نو وای بدعت ته بدعت ته وې هر ډلې چې یو ډله جوړ کړي اول خدای مبتدعين دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په قول باندې په اسلام کې ډلې جوړول سي دا بدعت ته امت په ټوکړي کې نه. ګور کله چې یو مسلمانانو یو ډله دا بل ډله دا خو عقاید ټول د اهل سنت والجماعت دي. د کفروی مسائلو کې یو یو پسې روان دی یو دلیل پسې بلبل پسې نو دې ته تفرق نه وایي. تاسو ګورئ د دې دلیل د قران یو دو آیاتونه دي. سوره انبیاء ګورئ ولسم فارکه سوره انبیاء ولسم فارکه ګورئ او دا غي آیات ګورئ 92 نمبر ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. مخکې د غنو پیغمبرانو حال ذکر کو. اوس وی ان هذه بشکدا ادا دین د ټولو پیغمبرانو امتكم امه واحده دین تاسو د دنیاو ورا د ټول پیغمبرانو دین ته یو وي. ځکه اصول یو دي. اگر چې د ار نبی فروع د بل نه خلافو څه پوښي په خبر وانه الله دې موږ ته څه پوښي کیه بھائی. دا کومې ډلې بازي مجوري کړې ګور اصول یو دي. نو دې ته یو دین وي یو ډله ول وي. اگر کپ من کی فروعی او اجتهادی اختلافات دي وانا ربكم فاعبدون او زم ربيم نيواز زما عبادت او بندگي او کوي. وګورئ سوره مؤمنون تلسم فارکه سوره مؤمنون تلسم فارکه وګورئ داغي 25 نمبر آیات وګورئ وان هذه امتكم امه واحده خطاب عام دی دې کې امام روحلمانی وای امتکم کې خطاب چاله دی نوې رسولانو ته او چا ویلي چې عام دی. فإن هذه بشکدا امتکم دین ستاسو دے امتا واحدتا دین یو اید توحید او د عقاید یو دین نه د ټولو پیغمبرانو اصول یو اگر چې په دې دینونو آسمانیو کې فروعی اختلافات خو الله ورته یو ډول وي وانا ربکم فتقون او زستا سربم نو زمانه یری گئی دې په لګورې کله مسلمانانو عقیده یو ولا او سوک پا یو حدیث عمل کئی سوک پا بل او دی یو امام یو اجتحاد دیو د بل بل دیتا تفرق نوائی دیتا سنوائی فوری مسئل دی وجہ نا کبائی صرفی چه قرآن سننن دیتو دا پا کی کمی ڈالی جوڑی شوی چه دا دا دا او دا دا دا نا دا دا نا پو حی پا بنیاد دا خبر دا قران او سنت کی ورپا تاسو قتل ائمه دی او آیات نه سمبات کئ لکه تاسو لتی رسول چې ملت د کفر یو د کدا ملل دی او د قران آیات ته خو سمبات او استخراج د ائمه جدا جدا دی او دا کوم زمون بد نصیبی دا چې نن سمره فروعی اختلافات دي نو خلق او غډیر لری رسولی یو بل ته د کفر نسبت کوي یو بل ته څه کوي د کفر نسبت کوي ادا به احتیاطی د اخر زمانه په نوو فتنو کې ده دا که تاسو قتل په جوور نظر او د دې فن د علماو سره کې نه سیدا سمره فرق باطله تیر دي معتزله خوارج نو دې ته دې محققین او کافر نه ویلي شی ورته نه ویلي یو تعویل کول د قران او فهم غلطو نو په دې غلط تعویل ورته مبتدعين وای خو کافر ورته نه وای کافر ورته نه وای دا د اخیری زمانه په فتنو کې چې د کفر بازار سره ګرم دي اټولو نغټه فتوا طالبم لګای سمای ګره عالمم د کفر فتوا نشي دا ګوله مفتی نشي لا ګوله دا مسائل د ویو حکم په مسائلو دی او حکم په اشخاصو دی په مسائلو حکم لګول د مفتی کار دی او په اشخاصو فیصله د قاضي کار دی که پوره شی په خبره باندې اے قاضي به وایي دا مسلمان دی که کافر دی ادا قتل کوي که به قتل وایي مفتی مسائلو باندې حکم لګي قاضي څه دی د نن زمانه دی یوې درجه طالب مفتی دی قاضي دی او کېدی شي خلیفہ ورسره دی بابا خلیفہ ور سره ده د ده د دې دور د فتنو ندي چې هغه مو فروعی تفرق اصولی جوړ کړي دیو جنګور دې له داب د په خوانه خبره را په خوا باندې بعضی مذاهب وله او بعضی پسې موز نه کولو دا اجتهادی مسائل دا منکرات نه دغه ګور ائمه مسلک د سو کوئی کوي نه هو تاو دس په ماتيږي سو کوئی نه ماتيږي اته وې ته پسې ځکه موږ نه کوم چې دغه مسلک ته چې په ویني وو تاو دس نو اسی نه چې ته ویني وو تي استعمالات دي دا د شریعت حکم نه ده دا څه نه ده چې د اجتهادي مسائل لري منکرات جوړ کړ چا پسې موږ نه کې خدا به کافر وي وګوره کفاسق او مبتدی دي نو دی پسې علما او مکروه ویلي نو تاسو لواب زنن یو مولا پیدا کوي چې فاسق نه او دا یو کس پیدا کوي چې بالکل پاکي کپو نه شي په خبره وانه اې یو مولا په کور کې شری پرده نشتا نو دا فاسق فاجر دی نو فاسق فاجر پسې مسکی وي و یاو دې نورم کېږي له ټولو کور کې نشتا کنه که نو پوه نه شي په خبره باندې نو ګور مسله دا ډېره غلطه خبره ده چې د پښې مسکی د پښې دا امت کې ټول پیدا کوي اے قربان دې ته ګور حق وای عثمان رضی الله عنه ته سو کرال وی تاسو خلیفہ یې په حق ابا غیان او مسجد نبوي کابو کړي هدا یې پکې امامت یې خبره مو سوچ ورسې کنه ویښ شي ولا دی توي د الله درزا غفتوا دا باغیان د سره پاره جمع شي چې عثمان رضی الله عنه ویني شوی نو وای دی د باغیان او امام مخکی په مسجد نبوي کې جمع کای نو موږ ورپسې مسکو کنه کاو ته امام حقی تی پکور کې بن کړي ا امام باطل مخکی کیږي عثمان رضی الله سره بخاری شریف او دی کتابونو کې راشي عثمان رضی الله عنه ورته وای وای موزی او حق کار دی چې څوک حق کار کوي ورپسې کوي اکه یو غلط کار کول او غی چې پسې په برګره کیږي څه پوښوي اے راغری داغه د قتل پسې مونږ تاسو لکه چې بده مو قتل وای مونږ موز ورپسې کیږي اګه چا له کنزلو کا وې بازا کافر دې په سیموز دکې یوه دې باندې کنزل کړي اماله پیاله چې او سټ نه وکړي داغه د قتل په سراغ دی وې مزور په سکو کنا ای وې دا موز یو کار خیر دې نو د په سیموز کوي ګور حجاج نه لوی ظالم به سو پیدا کې غصابه ور په سیموز کړي څه پويږي په خبره باندې څه کړي موز ور په سکړي د بعضې خبرې د خیټې نه دي سره تفرق ګوره کم افراط او تفرید ته واذکروا نعمت الله علیکم ادا شی ګوره د عربو په مسلمانانو کې نشته تاسو وګورئ زموږ تاسو نه ګڼه جمع بوله اړې چې مخکې وګورئ دا به ګیره دي خو موږ ورپسې کوي ها اکره وساله وي مخکې شه لوګره زمونږ مسلمانای لوګره کدا نامې سره ګیره لګي هم وای موږ ورپسې نکی او وای کړي چې ګیره لیسته په یو ورپسې مسکی ها وای نو دا خبرې مکه وای ادا اصل کې څو د غره وځي مخکې به دې باز خلکو چې په سیموز نکی راغې بل مقابل الله دا خبره رې وسو خلک وای دې پسې نکی چې څه وای کرے آ وسکه آ بری به نو تام د حد نتجاوز کولو اوس داغه بالمقابل دا خبر ورته نو الله دې موږ او تاسو دې اعتدال پلا رسکی دې اعتدال پلا رمو دې الله روان کی تا دې موږ د عقایدو مسله را یو سره مسکای مخله جمع ولاړه دا الله او رسول دې مکلف کړي نه چې هر د وسنګا کی دی تا څومره ټول لاس یو مونږ د یو بل د اخیری پټشتا کیده خو دې لکه پرثا د دې مکلف نه خو ظاهرا مسلمان دې څه نقصان نشته ورپسې څه کوا دا د اخیری مسله ده یره وای مزمو کو خو پته لګی نه چې عقیده به سګی دې دا سوچ دې د پټل کې دې نو دې له صحیح عقیده والا وای اګه څوک دا سي دې چې بالکل فرشته صفت دې خو چې دې ډل کې نه کنه نو دې ولا یا کافر وای کم نه کم ورته مبتدی خو خامخا وای نو نن دا خبره راغلی امت پدی کې اختره واذکروا نعمت الله اور آیات کئ نعمت د الله علیکم چکړه د پتاسو ور اسلام درته نصیب کو او خپل قران او پیغمبر درته را لګلې اذ کنتم اعداء انکل چویتا سو دشمنان دیو بل دشمنان وای په زمانه د جاهلیت کې اې د اسلام نمخ کې د مدینه دوه ډلې وی او سو حضرت په معمولی خبره به جنگونه شروع کړ چې دا اوخه دی ولې زمانه اوخه نمخ کې وبوس کړي نو پاره به اصل کال او شپکش د کال دشمنی وا او یو بل طرف نه به قتلونه کېدل وَيْتَاسُ دُشْمَنَان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نو محبت را وستو پا مندزنو نستاسو کی پا سبب د قرآن و دی اسلام فَأَصْبَحْتُمْ نُگَرْزِدِرِ يَيْتَاسُ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا پا سبب د نعمت دا اللہ چه قرآن و اسلام دے رونا رونا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا وَيْتَاسُ فَغَارَ حُفْرَةٍ دَكَنْدِ مِنَ النَّارِ دُعُورْنَا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا نُبَچِكَي تَاسُ مِنْهَا دَدِ كَنْدِ دُعُورْنَا ده منها زمیر یا خودی اور تراجع ده نور مونس سماعی ده یا دی حفرتن کندی تراجی دی یا شفا تراجی دی نو شفا خو مذکر دی وی دا شفا پا مانا دی شفتن نا کل یو لفظ تا زمیر دا مذکر او دا مونس راجی کی پا اعتبار دا مانا بانی کل تذکیر او تانیس پا اعتبار دا مانا وی کذالک دارنگی یبین اللہ لکم آیاته بیانوی اللہ تاسل آیاتنا لعلکم تحتدون چونکہ خطاب صحابو تلے ویچی شیطا سو پا ہدایت نئی خو پا ہدایت تو نباز ادا جواب کھڑے اے لکے تدوم علی الہدا چپ دے ہدایت بانے امیش شیح امونگ پا سورہ فاتحہ کی دے ہدایت مراتب ذکر کلی او شپک چاہتا یاد دی بھائی ذہن کے خلق لگ لی کنا نگو رکھ چرے آغا مخلق کئی نبیا صحابی ہدایتم سیوا کی د نبی ہدایتم وقت پا وقت معرفت سیوا کی دید پار چتا سو پا ہدایت شئی یعنی ہدایت کی مو زیادت راشیم ولتکم منکم امتن پکار دے چیشی دتا سونا یا وڈالا ایتاسو کی ددا سے ڈلی وجود ضروری دے یدعون الالخیر چی خلق راولی دے قرآن و سنت تابدار ایتا ویامرون بالمعروف حکم قیدنی کو وینہونا عن المنکر خلق من قیدنا رواونا وَأُولَئِكَ أُدْغَ صِفَتُنُ خَاوَنْدَان هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمْ ذِي كَامِلٌ وَمُكَمَّلٌ كَامِيَابٌ دِي ګور دي آیات کې وای تاسو کې دی او داسې ډلی وجود ضروری دی چې خلق خیر سره وبلي خیر نه براسره قرآن او سنت او دا تفسیر په بعضی احادیثو کې راغلی خیر د قران او سنت تابعداري ته دا سي وړاله پکار دي چې مسلمانانو ته قران زده کړي د پیغمبر علیه السلام حدیث زده کړي دي کې ګور علماو دا مسله کړي توجه کوي چې دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې دې ته تبلیغ او دعوت هم وایي دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر او حکم نو مسله تبلیغ دعوت دا فرض عین دې کا فرض کفایه ده وګوره دې من کوم لګورې ټول خبره پدې کې دا محققین علما او جمهور وایي چې من کوم کې دا من د تبعیض ده یعنی بعضی خلق د تاسو کې دا کار کوي د چون کې دا فرض کفایه ده د نور غاړه بخلاص شي لکه امام قرطبی وای وای منکم کې من د تبعیض ده نو معنی سوا ان الامرین یجب ان یکونوا علماء ولیس کل الناس علماء و اذا امر بالمعروف نهی عن المنکر تبلیغ شي کوي پکار دا دي چې دا عالم دین وي چې دې دا ارسن خبر وي اټول خلق علما نه دي نو یې پټول خلقو فرض لازم نشو بلکې علما چې کوي هغه کې فرض کفایه چې شو کې کوي د نور غاړه خلاص شوا بعضی وایي چې من کوم کې دا من د بیان جنس لپاره ده نو بیا به پټول فرض شي و امام قرطبی وی الاول اصح دا اول کول اصح دے چی دا فرض کفایہ دے دا سی تقریبا طول علماء لکلی چی دعوت الاللہ تبلیغ امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض کفایہ دے دا فرض کفایہ دے کچر باز خلق کئی نو دو نور غاڑ خلاص دا او کټور اړو چاته د نیکو حکم نه کوي نو بیا د ټول هوالو بندره یو بل مسله زده کوي نن ګوره مینت سے امر بالمعروف او نهی عن المنکر نشتا امر بالمعروف دی ته وای چې د چالاسو کې ډنډه دا زور دی او خلکو لوي دا سه بکوي او نهی عن المنکر دی ته وای چې د چاپلاسو کې حکومت دی او ډنډه وای دا سه بند کوي نن که تبلیغ وعلى غریبانان ګرځي هم مینت کوي او علما مینت کوي کس کوي پوښه امر بالمعروف تاسو اصول کوي لې امر ست وای یو سړی اوچت دی او لاسو کې زور دی وای دا سه بکې اے موزوکا اس کنه کې نه طالب د موز اسلامي د نه کول سزا ملاوي نو دانن کا عالمان لګیا دی او ک تبلیغ او نور مس دی تمینت وای په مینت کارو شو او اس دومره کمزوري رااله چې په خوا باندې مور بلار بچو ته حکم کولو اوس پر بچو نه شي ویل کولاوي نو یا تختی ازان پړکې نو پلار اول سوچو نه کوي نفلو نه کوي او وای چې دا بچي خود دې ناروا او دې غلط کار نه منې کولم دي خوارو کچې په څه طریقې بواب نن دا سه حال راغې او دا د قیامت علامات سي چې خپل بچی ته نشي ویل نو خپل بچی ته نشي ویل چې ناروا مکو کني اذان مړکې یا تا مړکې یا چرته دا سه کارونه کوي چې تی دې یو ناروا نه منې کې وغه په سونو را په مخه کوي دغه دا خبر هم ذهن کې یاد او ساتي کنن ارسو کوم دي دا بس شي مینت دي امر بالمعروف او نهي عن المنکر لري امر بالمعروف تعریف علما دا کړي چې لاسو کی حکومت دی وېدا سي بنکه او دا سي بکه نو دا صحیح قول دا دی چې دا فرض کفایه ده او ګر دا مو کوتا سول آسان هم ده چې یو کسو کو ضرور غوړ اخلاص ده ترو روغانه سره خلاص را بعضی عالمان دی ملک یو اوسمشتا اغه د ملک غټول علماء غاړه خلاصای زمونږ د دې علاقه او کس والله د قبر د انوارات نډکی شیخ الحدیث مفتی ضروری خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ دا باندې د برټو روغانه خلاصولا چې چرته په ملک کې فتنه روښته شو نو د په خصو دکو د رول غاله په اخلاص وکړه دې په خبره باندې منظور منګل صاحب الله دې په عمر کې خیر برکت واچي او الله دې حفاظت وکړي دې د علماء غاړه خلاصي ځینی وخت دا شي چې کومه فتنه سر روشت کې بعضی خلک دي ا بعضی خلک دا سي دي چې دې په لګوري ما ته لا تیار دې خو چې کوم دې کې قدم تود دې نه لته بیان دې بازی خلک دی خلکو له بریتونه تاوی ادا کوي و یو سړی باس ساتلو توجه وکړه چې په دې بخکار کوم نو چې هغه بخکار د څو چې پری به خود کور چرګوړي به دی وایي نو ځنه باز به خود کور چرګوړي را دي چې ما او تا مولا طالب غریب شړی ته تیار دی او کمزه کې قدم ګرم زه دی نو هغه ځې باندې څه باندې چې داشته ځانې په ناغرزه کړې وره د الله د پاره اهل حق په جنای ځنی خلکو نه چیرې دا غسر ایزان جوخ کړي حکومت کې څه شریعت کار کوي دا غي سعید کوي وګوره اهل حق پی جنې اهل حق ډېر کمی په ملک کې ځنی دا شری چې هغه د هغه باز دی وای ډېر خواري وکا نو چې پری به خو کور چرګوي وې دی وای نو ځنی دا کور چرګوړي را نیسی نګور امر بالمعروف نهی عن المنکر دا فرض کفایه دی دا صحیح قول دی علماء ولتکم منکم پکار دی چی شی د تاسو نه امتون یا وډلا ددا سی ډلی وجود ضروری او فرض کفایه نه یدعون ال الخير اول خبر غره د دعوت او تبلیغ سره قران او سنت تب خلق را بلی اګدا چې جوړ کړ چې قران لمن نه وته نه پکې حدیث خولشته نو قران نو چې دا بل څنګه ديني چې زه در کې صحیح وام بیا تاسو نمبر شي هغه مولا وایي کې صحیح اچولې وایي جمعې کې خلکو راوي یو بل کې صحیح په امتحان اچول هو وټه لګ دی څه پوښي په خبره باندې نو کې صحیح در لا چي په جمعه کې نو یو کې صحیح وي ختمه کوي ټیم لګ دی کنه بل به څه کولا بل به در له شروع کولا يدعون الى الخير ورد دعوت او تبلیغ ولا خبر صدا خلق بقران او سنت ترا بني ويامرون بالمعروف حکم بخید نیکو معروف ستوي چې کم د حق سره موافق کار وي وينهون عن المنکر او خلق به منی کوي د ناروا او نه منکر سته وي چې د قران او سنت نه کوم کار خلاف دي ادي فل اهل الملک مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه الله دې قبر د انوارات نډت یې فرمایلی وي ګور کم شی چې فرض دي نو دا غی تبلیغ او دعوت هم فرض دي کم شی چې سنت دي نو دا غی تبلیغ او دعوت هم سنت دي کم چې مستحب ده نو دا هغه دعوت مستحب ده اې دی په لور راځي لکه موږ فرض ده ته دې دعوت هم فرض ده ایمان پټولو کې لوی فرض ده دې دعوت هم فرض ده د فضایل او تعلیم ده نو دا د استحباب مرتبه ده اې چاته د موږ د روزي د نور اعمال او فضایل بیانې نو د فضایل او دعوت او تبلیغ او امر بالمعروف دا د کمی درجه نه دی دا د مستحب درجه نه دی ادي په لایو بل خبره ذهن کې کیلا وای اې د قران او سنت مطلق تبلیغ او دعوت د تاسو کتل چې فرض کفایه ده خو که چایو دا سی طریقه جوړه ک توجه مولا کنه توجه مونږه چې هغه طریقه د خیر دا خو صحابه او هغه په دې طریقه نه لیکړي نو دې لپاره خیر وای چې دا یې طریقه د اسلام د پیراولو خلا خو دې لپاره نه فرض وې نه به واجب وې نه به سنت وې نه به مستحب وې پدې پوښوي که پوښنه شوي لکه مثال په تور ګوره زمونږ تبلیغ د دین د پیلاوي دو یو ډېر لوی خاصه طریقه ده څومره څومره خلکو لپاره الله هدایت وکړو خو کتاوی چې دا څلور میاشتې لګول فرض دي نو بیا ول فرض دلیل پیش کړي کتاوی چې واجب دي د واجب دلیل به پیش کړي کتاوی چې سنت ده د سنت دلیل اګه چاوی مستحب دي کتاله چاوی چې باید شی روزي دلیل لاله قران او سنت کې وخایا دا خدای دا سنتیا د پاره ویری چې او درو رسول اوزه دل کې غرض مجلس ته تر مرګ به د دل کار کې وعبد ربک حتا یاتیک الیقین نو ګور بعضی اوقات کې بعضی ډېر مشکلات پدې جوړ شي د خپل شی ته فرض وای د شوک دې دې شی دشمنان دی وای دلیل وای دی ورته واجب وای وای دلیل وای واجب ته چې ورته مستحب وای مستحب خو باغی چې هغه په پیغمبر کړی ابل دا سره یو طریقه د دین ګور نه وی جوړاګا اے ذکر خیر خود دی ترتیب باندې نو نکتا دی لفرض وی نو چې په دې طریقه پیغمبر کار نه وکړي صحابه نه لیکړي نو هغه خدا فرض او واجب او سنت او مستحب پرې خوري نو یې خو العیاذ بالله قبر ته نیمګړي لاړل په دې خبره پوښوي که پوښ نه شوي دا به تاسو ګورئ چې دغه بیان نشي او ري الله دې قبر د انواراتو نډکی ځنی وخت بعضی شیخ خلق په جذباتو تلی یو په انصاف تللی شیخ الحدیث مولا حسن جان صاحب رحمت الله علیه به چې تبلیغ کار خیر دی خدا نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی نه مستحب دی او کتا دا وي نو بیا به شپې جمعې د دلیل لټه سپوږی په خبره باندې بیا به سي روزي له قران او سنت دلیل لټه د خبرې په وس کار خیر دی په خیروالی کې شک نشتا خو د مراتب او سلورو کې چا ورته یو مرتبه وي نو بیا ورور سي رزي له له اوسې چې د دې دلیل پیش کې قران او سنت کې دا د دین د پیلاوي دو یو ډېر خطرې کرا خپل کار دی یو ذریعہ دا ورکه تاسو وایي چې دا څه خپل طریقه ده نو دا ذریعہ دا طریقې کار مقصود نه دی کپو نه شي په خبره باندې نو زرايو کې بدعت نه راځي هغه کې نارواواله نه راځي هي کس نه کې نارواواله نه راځي ځکه د علماو په خبره ځان پویول په کار دی او ځل چا اعتراض کړو د تبلیغ په مرګورو باندې چې وای شپه د جمعې په عبادت خاص کې نه نوې دی چې د جمعې په شپه په باندې چې شپه جمعې لږی د اهلی له ملکي یو تخصیص دی یو تعین دی تخصیص دا په دلیل شری سره او تعیل دا ده لکه موږ وایو د دین کار وکوي را کوم راز مخه ها نو موږ په مشورې وی چیرې د اتوار پر دخل کو جوړی دا موږ د دې راز تخصیص نکو دا به تعیل کو څوک په شی په خبره باندې یو تعیل وی یو تخصیص وی تخصیص والوی چې د جمعې پشپزکه خیرات کوما چې په دې ډیر ثواب دی او کده خالی او د اتوار پښې حکم نو بیا سره دی دا ثواب دی دې ته تخصیص وای نو کدا چې زو کوی چې بای د جمعې پشپ تبلیغ له شب جمعې لتلل دا کار خیر دی خو کده خالی پشپ لاړې نو بیا وګوره تخصیص شو خو وګوره اوس تبلیغ وال خلک ډیر شو اوس پکې د ورځې د خلکو ډیر والی دی وجنه الله دې نورم دا کار پیلاو کی وګوره هر شی چې وینو د قران او سنت درنا د لار دی بای خیر به پاغي کې الوی وَأُولَئِكَ دَغَ صِفَةٌ وَالَا هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمْ ذِي كَامِلَ وَمُكَمَّلْ كَامِيَابْ دِيب اللهم اجعلنا منهم اللہ علی مونگو تاسم پدی کراولی وَلَا تَكُونُوا مَكِيَئِ كَالَّذِينَ پَشَانْدَ هَغَ كَسَانُوا زی بھائی تفریقو کہی نیمہ گھنٹا بیا انشاءاللہ رازی دیزنو بیا وائی